ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو دتا سوڑان دے سورة الصف آیتنا ما تلاوت کرل دے سورة الصف ناما دے وجی سورة الصف تے چپدی کے لفظ صف ذکر شوے دے پدرائم آیات کے اولک سنگ چتا سو تا معلوم دا دے او سورت ناما دا ہم دا سے منزل دا لکا سورت فی نفس ہا چی سنگا منزل دے تفسیری انداز سر علماء کرام یو استلاخ پلی چی دو سور و اسما توقیفی دی دا توفیقی ندی لہذا سمر لوی سڑے چی ہم وی اغت شریعت دا حق ندے ورکڑے چی دو قرآن کریم یو سورت تخپل نامد خپل ازان کی دی دو دی سورت نامد با امہا غی کم چی پیغمبر علیہ السلام ذکر کرے دا او دا نم دو سورت دار دی متعلق سورت نخو صرف ٹاپک او موضوعی چکنی دی صورت کی ام دا دغیو نامی نا بحث کی گی البتا دغنامد صورت یا خو بازی دا موضوعات و سخی یا بازی دا الفاظ و کلمات و سخی چی صورت کی ذکر وی لہذا دا نم اللہ تعالی دا حوالی او دا ریفرنس دا پارا ور کرده دے دا تعرف او پیجنگلائی دا پارے ور کرده دے دا دی وجی د سورت نامه دا ٹرانسلیٹ کی گی ہم نا سورہ صف تا با سورہ صف ویلشی پا پختو کی ہم پا اردو و فارسی کی ہم پا انگریزی و سنسکرت کی ہم دا صف مانا لغتن صف قطار منظم قطار لہذا تو سورہ صف پا دے اندازن شی ذکر کولے سورت دا قطار جوڑا ولو دا شرعان جائز ندے در دی نم ندے در دی لفظ مانا خدا خود سورت نم سورہ صف دے عزیزانو در دنگ سورہ صف ابتدا اللہ تعالی یو کلمی سرکلی در سبح للہ قرآن کریم کے بازی سور دا مصدر دی پا کلمی دی یو سبحو او بازی پا کلمی دا سبحا سبحا تاستا معلوم دا سیغہ دا دا مازی او یو سبحو سیغہ دا دا مزارے ماضی خو حقیقت او مجاز دوارا دے پا ماضی کے لئے خو بل صورت نشتا خو مزارے دو مذہب دی پکے چی دے حقیقت دے پا حال کی او مجاز دے پا استقبال کی یا بالعکس چی حقیقت دے پا استقبال کی او مجاز دے پا حال کی نو بنا پا اول چی دے مطلق دے قرینے نراشی نو مانا بے دے حال وی او چی قرینہ دالا پی موجود دی نبیہ بے مانا دے استقبال شی خبار صورت سبحا او یسبحو دوارا کلمات شامل دی ازمین سلسل مانا ہے دادا پر ماضی کی ہم تسبیح ویلے دے دا اللہ دا پارا پر حال کی ہم تسبیح وی دا اللہ دا پارا او پر استقبال کی ہم تسبیح بوائی دا اللہ دا پارا او سوک بے وی اور پسی اللہ فرمائی چی ما فی السماوات و ما فی الارض او کلمہ دا ما موصول عام دے ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح تو ہر یو مائنوٹ ایٹم یو دیرا ادنا ذرہ دیرا ادنا ذرہ چی تعبیر تیرے متکلمین پنیز پا جز لائے تجزا کی جی او دا ادا تلکمت بولی سے معلوم دے نمانی نوزدہ جزلہ تجزاؤ ناقابل تقسیم ایٹم اغوم لگیا رہے دا اللہ تعالیٰ تسبیح کئی ماضی کی ام کرے دے حال کی ام کئی استقبال کی بے ام کئی دا تسبیح عبارت دسنے دے دا تسبیح عبارت دے اطاعتنا دا تسبیح عبارت دے دا آغا آپریٹ کی دون چی اللہ تعالیٰ دے کائناتو دا غزرہ دے سر پارا پیدا کری دے دا غزرہ لگیا دا اغا فنکشن کئی دا غزرہ لگیا دا اغا حرکت کئی دا ذرہ لگیا دا چکم از مداری اللہ تعالیٰ فطری و خلقی طور دیبانے اچھولی دا لگیا دا وَإِم مِّن شَيْنِ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ الله تعالی فرمای اطاعت دا د کائنات فطرت ته خطا سو په پوهی گئی نه زکه تاسو فهم ډیر قاصر دی. الله تعالی فرمای د کائنات ذره ک جماد محزم دی د دې په اساسم الله تعالی کائناتو کې څه فنکشن او ذمہ داری دی ته ورکړی دی. لہذا دا جمادم لگیا دے آغا ذمہ داری سر تر سئی. دو جن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بل رہے فرمائی چه اِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اللہ تعالیٰ فرمائی ما اِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ او امانہ بعضی مفسرین بلکہ اکثر مفسرین وہ عہدت التکلیف سوچے وے عہدت التکلیف تکلیف بالشرائع منگا دا سنے وعی منگا وعی امانت انا عرضنا الامانہ انا عرضنا الامانہ مسئولیات ها الفطریہ مسئولیات ها الفطریہ چی دا دی نیچرل دیمان اللہ تعالیٰ دا دینا کم کرے دا اسمان نا چی تب ادا کر کے دزمکینا چی تب ادا کر کے اغین تعبیر ورکڑ دے پا امانت بانے پتہ ہو لگے دا چی خدای کائناتو تا کم ذرے تا کم ذمہ داری ورکڑ دا امانت الہی دے ددی سر تا رسول دا دیانت دے ددی دا سر رسولوں لک انکار کول دا خیانت دے. اللہ تعالیٰ وہ فرمائے إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اللہ فرمائی ما امانات ورکر ما ذمہ دارائے ورکڑی اسمانون عزمکتا غرونتا اس نور ذراتو تیم ورکڑی دی نور انواع مخلوقات تیم ورکڑی دی خود جسامت پا اعتبار زما استا مشاہدہ کی در ٹولو نا غٹ مخلوق دا دری دی آسمانو نا دی بل زمکا دا بل جبال او غرو نا دی. او دا منگا تاستا قاعدہ بے لیو پا اصولو کی چی دا قرآن کریم قاعدہ دا چی اعلا ذکر کئی ادنا ورسر مراد بی اعلا ذکر کئی ادنا ورسر مراد دی نو چی دا دری غٹانی یاد کن نوالو ورسر ٹول مراد دی چه هر وڑی وڑی ذره تا کتا تا پا نظر رازی او کن رازی ایون آغا بیکتیریا چه دا اغی دا فانکول دا پارا تا تا سو استعمال ہو لی مایکروسکوپ استعمال ہو لی پا مایکروسکوپ مانے ڈاکٹر معلومه چه بیکتیریا استا تا تا پا نظر نرازی خو اللہ تعالیٰ ویڈا دی بیکتیریا هم زان لفنکشن دے که دا بیکتیریا میں خد تو چی انٹی بیاتے کو خلے تارکا تا نا یادم مین تو چی انٹی اینی باڑی صحیح بہتر از تخاطب دے تو چی انٹی بیاتے کو خوئے ستا پا دے میدہ کی یو بیکٹیریا دا چی اگر ڈائجسٹیو سسٹم دا پارا ہیلپر دا میادی حمیت لری انٹی بیاتے کسرا اغسطا بیکٹیریا مرش پا دے میدہ کی جلن پیدا شی سڑی بانے دستو نہ ہو لگی دل تکلیف پیدا شی پین وہ تکی گی حکیم سر دوازی دا کرنے دا درد وہ تکی گی لہذا بیا ڈاکٹر لسڑے لارسی ناغا والا پرو بیاتے کور کی پروبیاتک ورکی نمبر اول نمبر دویم حکیم سے بلڑ سی نو دیور تو مستے خورا مستے خورا زکا آغا بیکٹیریا پیدا کی گی پا میدہ کی زیاد پر مستو سرا جو چھ سو پورے آغا بیکٹیریا و آغا چنجی ستا پا میدہ کی پیدا شوی ندی تر آغی پورے بیارتی غر کی گی کل میدہ نکتا پریوزی. نازیزانو پتہ ہو لگے دا چھ اللہ تعالیٰ کائناتو کی ہر یو شے زان لدی اخپل حکمت پر بنیاد خمونگا لگیاوی دا کائنات تباکو مونگا لگیا طول انسانان لگیا ریسا کئی کائنات تباکی آغا زمونگا دنیا آغای پا ٹکنالوجی و سائنس تباکی ایو بس تباکی پا سائنس و ٹکنالوجی تباکی او مونگا یا سبحان اللہ مونگی ہم تباکو مونگی ہم تبا سنگی تباکو دا انوارنمنٹ او دا ماحولیاتو دا آغای کلک مو ریسر چو که مونگا بیڑا کر رکھ رہے کائناتو دا کہ اللہ تعالیٰ دا حساب کتاب قیامت پر ازلہ سر شورو کچھ خدای رستا بے خوبا سی دا ٹولو انو بیڑا دے غر ککڑا دا زنگلاتو بیڑا دے غر ککڑا بیڑا دے غر ککڑا اکسیجن کے کمیر آگئے کارمن ڈائی آکسائیڈ زیادتی گی خدای دے رکھا دا اوزون تیز سورے سورے کی گی دا ریزز دربان رازی تباہ کی گی قسمہ قسم بھی خود زمین کا عقل دا دیر محدود دے اپروچ میں دیر لیمیٹڈ دے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ تعالیٰ فرمائے پزمکا سمندر دوارو کے فساد پیدا دے تباہی را غلی دا او چارا اس دا تباہی خدای وی دا مانا دا را اس دے ما خدا زمکڑی را خیستا بادا کڑی دا پہر شے میں برپورا پیدا کڑی دا صحیح منگو وائی سے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی الارض کفاتا سوئے الارض کفاتا نمونخ پیدا بلو سنت سواری ہو صحیح نمونگی دا بلو سنت پاوالا بانی تفسیرو کو ننا پیدا کہ وی بچی اللہ تعالیٰ وی الارض کفاتا منگو خدای دی بیخ بس دا بچ بچو بانی دا دنیا تباہ کرا صحیح دا طول خلق بوز دی سڑی میں بیعات کئی خوا قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ فرمائے ماز مکہ کفات پیدا کرے دا مانا دا کفات دا دا چه دا دی سب بنیادی ضروریات فطری اغا پکی ما پیدا کری دی اغا بنیادی ضروریات تور پسی لگیا ہے تباکی او بربا دی. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. اللہ تعالیٰ فرمائے فساد ظاہر شوے دے پزمکہ کے او پسمندر کے دا خلقو دا کردار دا وجہ دا خلقو دا عمل دا وجہ. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے راجیبہ خبر کرے دا فرمائے انسان چے کم عمل کئی انسان چے کم عمل کئی دا دا منطقیانو پا نزبان ازا وجدہ فتلاشا دی خود زمان پا نزبان ازا وجدہ فتلاشا ندی دا ازا وجدہ فتلاشا ندی دا اعراض دی خو اعراض منگا منطقی کا کہتا ہو تین شی باقی کولے اللہ باقی کولے شی دا اللہ فطری نظام اگا دا اعراض محفوظ ساتی دا اللہ فطری نظام اعراض محفوظ ساتی لیکن تا سو گورے دے زینا آواز اچت شی دے زینا آواز اچت شی اگا دا شی آگا دا سیٹلائٹ دا صحیح سیٹلائٹی محفوظ کی تو دنیا بل سر کے راکوس کی تو ٹیلی فون بانے لگے خبر کی تو موجود اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریلوے کلام بلا خبری تین تیرا کڑے صحیح دا منطقان بلا خبری تین تیرا کڑے. اللہ تعالیٰ فرمائی چه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا خلق دا عمل دا وجه دا اعمال و فساد پزمک ظاہر دے سمندر کے ظاہر دے. تاسو یہ حدیث خوبے لے دے تاسو تا زمان مزاج معلوم دے معذرت سرا تاسو کبھی علماء مناسی زمان مولیان دیر نی خواخ زمان مولیان دیر نی زمان طالبان خواخی زمان سو خواخ باو تاسو تا پتر رکھو پر اعمال سوی دے دے سو پر طالبو نو دے زمان دیر خواہو چھے پکم رضا اللہ شما ورطا ہے میں حسنی مگم راش داخل وجہ دارا سے لالے مادی دنیا کے زکر بیا سڑے پہ کرمن سی دا مادیات دا پارا پیسے پکار دی کور پکار دی واد پکار دی اب بیا مولا خسنت سکار دے لے ناغل بیا زیت پکاری نو قرآن کریم فرمائی چھ زہر الفساد فی البر دل چھو پخواہ ما پیسے ورکو نیچے کلت طالبو نو تمہ نا نا کور وی نجی نا ضرورت نشتا اس لاما نی ورکی دے ہوئی جی مارے پیسے راکھے ماں ماں خطا تو خدا رخوار کے چھو ملا کیے گا ماں طالب خواہی نظمہ طالبان خواہی ملائن میں ہم خواہی خدا رہنے چھولی دا نسبتی مسئلہ دا چھے نسبتن میں ملا دا طالب نا کم خواہی نزیاد میں نہیں خواہی طالب میں زیاد خواہی ملا میں لگ کم خواہی. تو قرآن کریم فرمائی چھے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہ حدیث تھی ابو درداء دی مشہور حدیث تھی تاسو اکثر تو معلوم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَزَغُ أَجْنِحَتَ حَارِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ دا اللہ فرشتے دا قرآن و سنت طالب تا وزر خوریز مکبان دی اور حضور پاک فرمائے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ دا طالب دا پارا دا اللہ مخلوقات دا بخن سوا از دی وجہ چرت حدیث کے دست نیچتے جمولا مرسن دیر شادت ترک دیتا و رسیدہ خدا 100% مسلم علیہ طالب پا طلب علم کی مرشد 100% شہید ہوئی صحیح طالب چی طلب علم کی مرشد 100% شہید ہوئی ولی قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ فرمائی چل استغفر له من في السماوات والارض دا اللہ مخلوقات دزمکه او اسمان دوانا ولا بخنا غواړي حتی نملت فی جحرها اغا سور نرے میگے اخپل سوری کی دن لگیا دے خدای طالبانو بسی سور و حتی الحیطان فی جوف الماء میان لگیا دے فوبو کی دن ولا بخنا غواړي خدای طالبانو بخی اس پتہ لگی دا چې دغه سوره کې دی میږي ته د طالب څخه خیر رشي زکه ولا بخنه غواړي خیراتي دعا یې څوک نه کوي کوي دعا ما ته وګوره صحیح د کوم مړي چې موږ مليانو باندې څو خیرات نه خوري موږ هغه ته دعا کوو او خدای دې بې خو باسي هیڅ شی پکې نه صحیح او چې څوک نه خلاله کی او غوړي غوړي غوښه پکې چې موږ خدای دې وواله جنت ته نه ورکی موږ خدای دې خوار کچې و دې یو لور کړو موږ کوم ځای ته ځو صحیح بس دور د میخ اندازه باندې تو چې غوجل له بس دور ونه ورکی صحیح میخ یې سور ځای کې تلل شي بس دور جنت دل ورکی نور مونږ ته پرې دی پته ولګی دا چې چا در سره احسان وکړي بیا سره دعا کوي اوس پته ولګی دا چې دا میګم خیراتي دعا نه کوي څه خیر راشي د تر طالب په حوالہ دا مېم خیراتي دعا نه کوي د طالب په حوالہ څه خیر ورته راشي تبي دعا کوي خبر وین کړه اوس دې ته وې روحانيه صلات دې څه وې نو که اعمال روحانیه صلات لري نو بد اعمال وای روحانیه صلات لري شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا فرشتي دا د الله سیټلایټس دي دا د الله څه دي سیټلایټس دي کوم اعمال چې ما او تا دلته کوو یو فرشته متعلقه عمل هغه به تور سیټلایټ اډاپټ کی او چې اډاپټ کی نو بیا واپس تا باندې ریفلیکټ کوي ای واپس د ټي وی کې دا پکچر څنګه راځي صحیح دلته نه د کیمرې پترو اگر والی سیٹلائٹ لیور کی سیٹلائٹ واپس ستاکور کی ٹیوی کی رکوش کی صحیح دا فرشتی دا دا اللہ سیٹلائٹ تی ستا اعراض سمرا چی دی دا برا لار سی ال تنے اغا را ریفلیکٹ کی نو که خو اعمال وی پا مخ دی اللہ تعالی یو نور پیدا کی که بد اعمالی دا مخ ندی یو نکو ست رو زی اللہ تعالی زمونگا مخونا من حسن کی تاشتون آمین روائی لگ زور کرا اللہ زمونگا مخونا من حسن کی دیو جنہ قرآن کریم فرمائل چه والذین مغو و شداؤ غل الكفار رحماؤ بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود اللہ تعالیٰ فرمائے دے پیغمبر صحابی تچ گورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ فرمائی داغه مخ ته چ ګوره داغه په مخ کې بتا ته د سجده نور ښکاری داغه په مخ کې بتا ته د عبادت رڼا ښکاری صحیح او دی وجنه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته پوښتنه کوي چه یو اصحاب خیر یا رسول الله او دا الله پیغمبر دوستانو کې بهترین دوست څوک دی پیغمبر پاک وته جواب ورکړي الذی اذا ذکرت الله اغانک و اذا نسیت ذکرک هغه دوست تا ډیر ښه دوست دی چې کله ته د دین کار کې کله د بندګي اطاعت کې کله دیني شغل لرې دی د ملګرتیا او ملاتړ کوي خو که کله لږ فیوس شي او کینی نو دې درته یاد دهانی کوي دے در تا در یادائی دے تا تا اغا عمل بار بار ترغیب در کئی چی رازا دا بکو دا بکو دا دا خود دوست دے دا خود دوست صحابہ مزید تا پوسکا قالو فعین ناس خیر یا رسول اللہ و انسانانو کے کم انسان بہترین انسان لے حضور پاک فرمائے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ آغا خلق دا اللہ نظر کے بہترین خلق دے چھتے پی جنے نا تعرف دنشتا پنا مین پی جنے خوچے کل تور تا اگوری تا تا خدا رایات شی دا غمخ کا تو سر تا تا خدای را یاد سی وجہ زکالتا سیٹیلائٹ ریفلیکشن دا برنا فرشتہ سیٹیلائٹ دا دغی اہل اللہ بندہ پا مخ باندی ریفلیکشن کئی لہذا اگر گروہ مخ باندی دا سی چی تالی جاذبیت پیدا کی تا تا خدای یاد کی اللذین اذا علم اقبال زدہ علم اقبال دیر پوخ موری دی دیر لو سڑے ہو علم اقبال مرحوم دبانی یو زمان فلسفیانو باری دا دور تیری گی تا بانی بین دغی الحاد دور را روان دیر بانی صحیح سکر فلسفی وائنو اول با ملحد کیگی یا بعد اغینا بعد اولو تیر شوئے دخوا نو بار ته خدا پمیش کې او ته متخلل بیا هم راځي. علامہ اقبال خوب فلسفی سڑے دے پی ایچ ڈی پس کیو فلسفہ کی فلسفی کی پی ایچ ڈی وا وہ یو د فلسفی پہ یو ایشو کی اگوی ز دمر کنفیوز شو چ انکار خدا تو رسیدم چر تو رسیدم انکار خدا زکہ فلسفی خو لگی ائی دا سوچ کین نو سوچ کین نو یا سبحان اللہ خو چر تو پخلا ربا نے گاڑے روان سے نو خدا تو رسیا ک پگدا بس یا شیطان تو رسی نو انکار خدا تو رسیدم دے سری مستقل سفر کرے دے زینا جرمنی تلالو خپل ایڈوائزر تا چھے کم زینے پی ایچ ڈی کرے دا آغا ایشو حلکول دے پارا چھر تلالو جرمنی تا آغا وہی چھے آغا زخ پل ایڈوائزر تاو لے گلم چھے چا آغا سر پی ایچ ڈی کرے آغا سر چا پی ایچ ڈی کرے نو لندن تاو لے گلم زکوی دا مسئلہ حل نکڑے شوا آغا استاز ام مزاو نکڑا نویزد دا سے غیر مطمئن ڈسٹر بیسترابی کیفیت کے واپس رالم دے بدن کی مدل نے حل چھل روانا چھو خدا دا سپا عذاب اختشم نوی دا سے دیر فکر مند حل کو محسوس ہو رہا چھ دبانے سے چل شوے دے دبان سے چل شوے دے نوی دا انجمن حمایت اسلام صدرو اگو بھی ما اتراغ دعوت را تراکو چھ دے انجمن جلسہ دا سالانا او دی تبر دارلوم دے بن محدث کبیر بخاری زمن شارح بخاری امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رازی ویما دا علامہ نو مورے دلو کتلے میں نو چرتا ویما تے تب امرازی ویما دعوت قبول کر خو ایما ورطوی چھ زدہ دے فنکشن نوڑان دے علامہ سے سر لگ ملاقات کول غالم نا علامہ فرمائی ویزوار علم دے دغا صدر سے کور تا چھ کلمات اتدا راکلا چھ علامہ سے بیگار آر سے دلے دے ویزال تلالم علامہ انور شاہ سے رحمت اللہ علیہ بس دیوال تے ڈڈا والے وا او ناس کو کتاب کتا نوے دے میزبان زبوت لم دروازے اٹا کولا علامہ سے بھی رازی نو چز وردن نشم علامہ خپل اعتراف کئی وے ما چ دا سڑے او کت مختم ولا او قتل فذکرنی اللہ دد مخ کتو ما تخدا را یاد ک د انکار تصور ملار ش زین نہ ختم ش د انکار بس فوری میں خدا را یاد سے نو خو اس پاتش ہوا مسئلہ چھے دا مسئلہ کنفیوزن خورا پاتے ہو نوی علامہ تکین آستم دی میزبان زما تعرف کو وی علامہ انور شاہ سے ما تو ایک کبھی کبار لالم تر جرمنی اور لندن پورے میں سفر ہو کو خو اگا کنفیوزن او استراب میں ختم نش نوی ما تو ایک سم مسئلہ دا وی ما مسئلہ اڑان دیکھلا وی ما گڑائے تا قتل پوو میں نٹکے علامہ انور شاہ سے آغا مسئلہ رہتو دا سے حل کلا وی ماوی چیز لار سے مو دا جرمنی او دا لندن ٹول پی ایچ ڈی را پاس مو دی مولاتے پو پوزی بانے اڑان دے کینوں چیز دن فلسفہ زدہ کئی دے فلسفہ بانے صحیح پوئے گی نازیزانو عرض بے کو استاز خدمت کے چی اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کری دی آغازائن آمال دا خیر او دا شر دوارا واپس ریفلیکٹ کئی اس پکچر یا تصویر کا سیٹلائٹ تا صفا لار شی نو واپس پٹی گی بانے ہو صفا راجی او کہ گندہ لار نو واپس کدی ورتا دے انسان پکچر ہو لے گا نو انسان پکچر پر ٹی وی رازی او کدی کارٹون ورتا ہو لے گا نو کارٹون ورتا رازی دینا پتا ہو لگے ٹول دے ٹی وی خوش ہو پیانی او خب پہ پوڑیے گئی دقیق نظر سرے گو رہی دا خوش شیرے دا قتل پکار دی باہر تک دیر عرض میں کو استاس خدمت کی چل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللذین اذا رؤو ذکر اللہ آغا خلق دا اللہ پا نزمان بہترین خلق دے چکل دا غوی پا مخمان تا نظر پر ہو دے تا تا اللہ را یاد سی اللہ سر یو کنیکشن لے پا دی وجہ اہل اللہ سر ناشتا دا اللہ سی امید آرہا تو اہل اللہ سر نکینے تو کتابوں نے سڑے خدای سر ملا گی کتابوں نے کل سڑے خدای کتابوں نے مرزا غلام احمد قادیانی دمرا دیر ویلیو دے خنزیر زوی دا سے عربی شہرین ہوئی چھ سڑے و تہران شیدہ میں تنبیل دمرا سر نے کہا کرو کسی مسئلہ صحیح خود گمراہ ملحد کافر دے سر کافر دے منون کی انسر کافران دی دی بہن اس غلی کی گئی دگا سڑے کرنا گا زور سر عزیزانو معرض میں کو استاد خدمت کی چھ قرآن ایک رسول پاک فرمائیں اللذین اذا رؤو ذکر اللہ آغا خلق چھ دوی کل اولی دیشی اللہ را یاد سی نو دو اہل اللہ پا نظر بانے سڑی تا دائرہ یادی گی دے اللہ منور شاہ صلی اللہ علیہ یو ډیره قیمتي خبره حضرت انس رضی الله عنه یو ډیر عجیب خبره کړې و فرمایلی و الله کتب بینی سے نہیں ملتا قطب بینی سے ملتا ہے اللہ کتب بینی سے نہیں ملتا قطب بینی سے ملتا ہے قطب سره ملاوي کې خدای به ورته ملاوي شي که تاسو کتابونو سره ملاوي ګمرا بشي تاسو کتابونو سره ملا دا به کتابونو مليان شي دا اکثر ګمراهان دي کتابونو مليان تاسو نه یادوم چې مطالعه کوي او بیا یکا یک داو کې دا مفکر جوړ شي نو بس اجه مفکر جوړ شي زوام نه دی مکفر جوړ شي صحیح دی کاف او فاکس تقدیم تاخير به اعلان ته کول پکار دي چه ده مفکر نره جو مکسر جو ده خلق کافران کئی اس تخپلا خوده خلو خلق کافران کئی خدای ده منگر ده تکفیر نه بچ جزا جدو الامین ہوائے اللہ مرو ده کفر و تکفیر جوالا نه بچ جاتی مبار تقدیر عرض بکو استاس خدمت کے چه قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ مخلوقات کا اسمانوں کے دے کزمک کے دے دا دا اللہ تسبیح وائی نو تاسو تسبیح و تحمید خود دوارا کئی جنہی نہیں ورتا سوائی ذکر دا ملک وائی ورتا تسبیح و تحمید تسوائی ذکر دا ملک وائی ذکر قرآن کریم فرمائی چه قالو و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک فرشتو اللہ تا ذکر کو چه او اللہ تا انسان پیدا کے خون خراب بکئی بلڈ شیڈ بکئی استراب او فساد پیدا کئی او منگا یو نسبح بحمدک منگا ستا تسبیحم وائیو ستا تحمیدم کو تسبیحم وائیو او استاد تحمیدم کو او تسبیح او تحمید با نتیجه مرتب کیږي د تقدیس چې کله ذات باری تسبیح او تحمید شو نتیجه مرتب شو د تقدیس او تسبیح ما به تاسو ته وایي چې تسبیح اصل کې تنزیه د باری ده تنزیه د باری ده د صفات او سلبیونه تنزیه د باری ده صفات او سلبیونه او تحمید توصیف د باری ده په صفات او ثبوتیه باندې توصیف د باری ده صفات او د الله تعالی صفات یا سلبی دي یا ثبوتی دي د الله تعالی صفات یا سلبی دي یا ثبوتی دي چې په سلبی او ثبوتی صفات دواړو دی ایمان تازه شي او ایمان دی برابر شي په خدای بیا بادشاہ اے خو الله تعالی زموږ ایمان برابر کی په صفات او سلبی او ثبوتی او دواړو باندې او نتیجه په مرتب ده صرف دانه چې د خدای تقدیس فائدہ کی په مقدس بند شي تبم پاک بندشی اولیاء اولیاء سنگ جوڑی گی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا تسبیح او تحمید سر جوڑی گی چه کل تقدیس مرتبه تورشی ندا چه دا اللہ ذات ورت مقدس ثابت شی بیا ونس اگین آیا غزائن ریفلیکشن دا غا تقدیس پا دوان نگو شی صحیح نگو ورت تسکیه نفس وائی بیا صحیح ورت تسکیه نفس خیراتی نکی گی تسکیه نفس دا خیراتی نہیں کی گئی دا تسبیح و تحمید دا مرتبے نبر تقدیس مرتبے ترسے والتا نبر ریفلیکشن کی گئی صحیح او نور خود من کی حریہ سڑے ولی دے صحیح تسبیح راغستی او دعوی دائی چیز شپے خدای سر دو بجو پورے عرش کے ناس دے تحجد وقت لتی بیت اللہ ترہ کسیم صحیح او سار منزل مسجد نبوی تو رسم سار منزل مسجد نبوی تو رسم ہر یو سڑے دا دعوی لی چی ماغون لوی ولی او ما خو زغه مومن دا دغه کال استاد ته خبر وکم چې دنیا کې ولی نشته یو دی غزیم نو قران کریم فرمای چې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم اللہ تعالی لتسبیح وی جملہ آغا مخلوقات چی اسمانوں کے دے او آغا مخلوقات چی زمان کے دے او دا اللہ تعالی وهو العزیز الحکیم دا دا قوت پہ اعتبار بان لے یونا قابل تسخیر قوت لری مسخر قوت لری مسخر قوت نلری کم قوت لري مسخر قوت لري مسخر قوت نه لري مسخر قوت ته ټول کائنات ځان ته مسخر کړی دي مسخر قوت پرې څوک مسلط کې دي شي دا عزیز معنا ده وهو العزیز الحکیم دا الله تعالی د عزت مالک دی نو اس کې یو انسان هم غواړي چې ماته عزت ملاو شي نو باید چې د عزت منبع سره تعلق پیدا کړي چې څوک د عزت منبع سره او د عزت منبع ذات باری تعالیٰ دے ناغی سر بتعلق پیدا کے خدای بدے معزز کی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی چې قل فلله العزه ول رسول او پیغمبر دا خلق لګیا دی عزت هغه ځای غواړي دا ځای غواړي عزت غواړي د بادشاہ دروازه باندې د وزیر کور کې د منسٹر صاحب کور کې د دولت مل کور کې د دولت او د سرو زرو سپینو زرو پاساس باندې قل فلله العزه ول رسول عزت ټول الله سره او پیغمبر سره دی نو موږ خطا شوي یو موږ ټول خطاشی پلنده خر سواریو پلنده خر چه کم زای کنده که پروزی من باور سر پریوزو پلنده خر دینا خر چه بیام پریوزی سر دی نلگی پلنده خر پریواتن سر دی لگی و سر چه لگی سره لیوانه شی کمر نشی صحیح نفو خلق لیوانه شی وی نلنده خری دا قرزی دلیدی نو قرآن کریم فرمائی ایب تغونا عندهم العزة ایب تغونا عندهم العزه الله فرمای خلق ول زما دشمنانو کور کې ځان له عزت ګوري زما ر دشمنای میدان کې ځان له پاره عزت ګوري قل فلله العزه ولرسول عزت ټول الله سره دی عزت ټول الله پیغمبر سره دی ابو بکر صدیق ته وګوره عزت کوم ځای پیدا ک محمد رسول الله سره صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته وګوره عزت کوم ځای پیدا ک لگ زور سره حضرت عثمان و علی تو گور عزت کم زی پیدا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره پندت حریچن اختر دیر عجیب خبر اکڑا چه خودنت جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے خودنت جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دا خلق زان لمبڑو دا خلق زان لمبڑو مړو ذکر د کفر په حواله الله تعالی ذکر کوي امواتن غیر احیا دا مړ دي ژوند دي نه دي تا ته دوی ښکاري چې دا متحرک دي دا بالکل داسې لکه سینما په پرده یې د ټي وي په سکرین باندې چې پکچرې منډې وایي فوټوان منډې وایي که نه وایي خبرې هم کوي هر څه کوي د ټي وي په سکرین باندې دا تاسو کیمرې لګولې دي پخوا خو موږ وایي فوټو ناروا دی صحیح دي بس فوټو ناروا اوس ټول مولیانو طالبانو بت پرستان دي بس بلکه بت پرستان سری ټول د آزر په سنتو باندې عمل پیرا دي صحیح نو ما یو ځای دغه ذکر وکړ یو کس راته وی ویجی آزر علیه السلام بیا هم د ابراهیم علیه السلام پلار دغه پلار پسې روان وي چې بل قور پسې روان شي نو قران کریم فرمایي سبح لله ما فی داس داس ټیکنالوژي یې وایټ کې دی داس ټیکنالوژي باندې چې فتوا وښتا نو ما ورته یقینا د قادیانیت تدارک وکول په کاری غي دومره پاورفل پاورفل ٹی وی چینل لگول دے چھے ٹوڑا دنیا کے 86 ملکونو کے داغی نشریات مسلسل روانی پشپگا تیا ملکونو کے داغی کافر اغالت پر لندن کے ناستے اور پشپگا تیا ملکونو کے داغی خطبہ ڈائرک روانی خطبہ سے بھی کفریات مجموعی زما استا ایمان او غیرت چینج کئی دا محمد رسول اللہ پا ذات بابرکات بانے حملہ کئی صحیح نمائے اس داغی تدارک زنشم کولی زخب یو جماعت کے خبر ہوکم یو بل ملا سے بل جماعت کے خبر ہوکی نمام فتوا کی تائیدوں کو میں ضروری چینل پکار شراغی پدارو کشی صحیح اور میں ارتے معظمہ پلی بایدہ اس حسن لے گئی رہی دے ایسے چلے حسن لے گئی رہی بار تقدیر قرآن کریم فرمائل سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز دا اصول فقہ پاگا تنقیح بانے نورزم چی حسن لے گئی رہی کم عمل گرزی ضروریات دا زمانی تبا گورے سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم الله تعالى فرمائے دا اللہ د عزت او د غلبې مالک دی دا الله تعالى د ریسپیکټ او د آنر مالک دی که عزت غواړي دا الله سره دی که غلبه غواړي دغه الله سره ده صحابه ولي غالبو ځکه تعلق الله او پیغمبر سره پیدا کړو اللہ میں فرمائی چھے وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر سوئی تاریخ وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور یو بل ظاہر صحابہ تاریخ کی راجی بے خبر رکھئی چھے غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا صفات بدن کی پیدا کی. غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے، جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا. اور میں کہ دسلو رکی یو صفت نشتا، دسلو رکی یو صفت نشتا. علامہ دو مومن شان کی اوڑے راجیب خبر رکھے سوئے چہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. تاستا یاد دے ہاں کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان، قہاری و غفار و قدوسی و جبروت، قہاری و غفار و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ یا جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان. اور پس یہ سنگ ہوئی کہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ سو پوری غن چلتا پھرتا قرآن نے جو کرے ترغی پوری واللہ کہ یا تاکہ انقلاب راشی، یا استا پا کور کی بدلون راشی، یا استا پا ماحول کی بدلون راشی، یا پا دنیا کی بدلون راولے. تا دنیا کی بدلون صحابہ و ذکر آستا اگر کہ ہر یو سڑے چلتا پھرتا واکن قرآن تی جوڑ شو، واکن قرآن تی جوڑ شو. اللہ میں ڈیر عجیبہ خبر اکڑے چلتا ذہن میں ہوتا نا آگا شہر میں ذہن نہ ہوتا آوئی چھے تلاوت میں کوئی تحجد وقت کی پلار میں خواتہ تیر شا، پلار خواتہ تیر شا آگا ہم بے روانو او دست پارا نوے آگا ما تو اقبال بے ما بے جی بے کیا پڑھ رہے ہیں، بے ما جی قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر کبیر ہے ساتھ اور حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے وہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں. ماتے ہوئے جب تک اس قرآن کو دل کی گہرائیوں میں نہ اتار سکے ابن کثیر اور رازی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. امام رازی اور ابن کثیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ویدا خبر ماں تک کلک شوا، تا خبر ہے ماں تک کلک شوا نوے ماں کوشش کو چھو اس دا قرآن با پزلبا نے ضرب سنگ کئی نوے چھو کلا آغا ضرب پزلو لگی دو ویدا اوزا جس خبر کوم دیکھ زمان حس کمال نشتا دیکھ زمان حس کما دے وجہ تعالی شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ بورتا کرتا کل راگے نو شاہ سے رحمت اللہ علیہ اگر بتا آواز کو پیرا نو تبے پیرا کوئی نئی تازی وحی آئی ہے کہ نہیں آئی، کوئی نئی تازی وحی آئی ہے کہ نہیں، ورود ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نیچے سنے ورود بشر اللہ میں بے ہاں مرشدہ ورود تو رات ہو گئی تھی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں بار تقدیر عرض مستاز خدمت کو کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. دا اللہ تعالی دا عزت و دا قوت منبع دا، دا اللہ تعالی دا علم و حکمت منبع دا، دا فکر بدلن رازی سسر رازی علم و حکمت سسر رازی علم و حکمت سرا، دا عمل بدلن رازی سسر رازی قوت و قدرت سرا سسر رازی قوت و قدرت سرا. خو منگو بدلن را ولو دنیا کی خو منگو دعاو کئی نسو منگو دعاو کئی منگو بدلن را ولو پا دعا گانا تو تس دعا گانا بدلن را سی دعا خو ہمیشہ دا عمل نباد کی دا متعلقہ میدان عمل بکینو بیا با دا آغا میدان دا پارا دعا کی صحیح لیکن منگو دلتا لگیا خدا ہے ظالمان بھی ٹوڑو کلا اتبا کی نو خدا ہے وہی تلی جماعت نا اوزی طالبان دلتا نا ظالمان تبا کم دا جماعت نا تلی دا ظلم پو ممکنہ طریقہ بانے لارا کے مخنیوے خوکا مقابلے تے ادھر گئے وہ آواز کو ورپور تکا بلکہ من خوش سوک دے ظلم خلاف آواز پور تکا این آغن اخ پیرا کاغو کنرا کاغو من گو کدلا مخ پیرا کاغا لے اور دے پخلا غارا ورپری ہوتا پزمو کا نما تبی وصول ڈالر ملوشی. نو قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. دا اللہ تعالیٰ دا عزت منبادا، دا اللہ تعالیٰ دا حکمت منبادا، کتا عزت غوارے تعلق با پیدا کے اللہ سرا تا پا دی جماعت کی یا پا دی بلدنگ کی بہترین وائرنگ کرے دے دا آلہ قسم وائر دے لگو لے دے بہترین بٹنے دے لگو لے دے دیر شائننگ بورڈوں دے لگولی دی بہترین قسم بلبوں دے لگولی دی پکی دے لگولی دی سدی لگولی سدی لگولی دی سو پورے چې دی انرژي منبع سره دی کنکشن نه دی ورکړي د دې بوټ څخه فائدہ د دې تار څخه فائدہ د دې بلب او د راډ څخه فائدہ صحیح موږ لګي ټول په دې ظاهري ډیکوریشن باندې وخت دیرو الکه کنکشن خدای دې پکې بجلی راولي صحیح خدای خدای به کنکشن نه بجلی راولي خدای فرق کاږي خو چرته ور پلګ کا کنه نو تعالی تر اوسه ځان خدای سره پلګ کړی نه دی وغواړي ارته چې ما کې خدای بجلی راولي تا یې بجلی نه راځي ته کنکشن نه لګاسو تر اوسه نو قران کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم اس دی آیت تفسیر چه اوشا نو اس دی اگر پسی آیت بانے پوشے بلکہ اٹومیٹکلی پوشے پہ کنشے پہ پوئے چی ایوہ الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ وی او بظاہر ایمان روڑن کو تاسو دا سے خبر ولے کوئی چی اگر کار کوئی نا تشی خبر ولے کوئی تشی جب ولے لگوئی عملو کا دا غین بعد تعبیرو کا منگا تعبیراتو بان اختیو منگا زبان اختیو تعبیراتو بلکہ تکفیر میدان مو گرم کرلے پا تعبیراتو بانے خلق یو بل کافر کئی سبانا پا تعبیر اللہ تعالیٰ وی دا عمل میدان تا لرشا رستو بیا تعبیر دا عمل پس منظر کے چکم تعبیرو کیا غب حقیقی تعبیری بیا عمل تعبیر کیا دا گمرہ ذریعی ما اللہ فرمائی چیا ایوہ الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون ایمان والو آغا خبر ولے کوئی چکم کار نکوئی تش خبر ولے کوئی اللہ میں فرمائی چھ زبان سے کہ بدیالا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بدیالا الہ تو کیا حاصل زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں پر جبا ستا جبا در رو ترجمان مدا ستا جبا ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا اللہ تعالیٰ شاعر وہی چه خبر خود تا جبا کی خبر اصل کی زر کی جبا خدا غی تعبیر استا پا زر کی یو خبر ہے پا جبا ریبن تعبیر دے پا خود یو خبر ہے پا زر کی ریبن شے دے نازیزانو قرآن کریم فرمائیا ایوہ الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعل او تاس تبیو خبر ہو کن دری تقیبی انسانان یو توی مومنان یو توی کافران یو تا فدیمیس کی ہوئی منافقان زما ګوره کافر خوخي زما زکه غزان کلیر کړی دی خو زما منافق ډیر زیات بدی شي منافق مینی خو او د الله هم منافق ډیر زیات بدی شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم منافق ډیر زیات بدی شي او دی وجه یو فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د سزا او عذاب د بد فرعون نه زیات دی د سزا او عذاب د بد ابو جهل نه زیات دی د سزا او عذاب دا بده نمروز ابن سرخان ازیاتی او حدیث کے رازی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی ان اشد الناس عذابا یوم القیامة الذی یکون ذو الوجهین یلقى هذا بوجه وهذا بوجه د قیامت پر د ټول نه ناکار عذاب چې الله تعالی ورکی دا به دو مخی بنده ته ورکی یلقى هذا بوجه وهذا دو مخی چاته وي منافق دا یو سره په یو مخ ملاویږي باغه مقابل سره او بل مخمل آوی جی ازان میں کلیر کئی دیم دو کا کڑے دے اگیم دو کا کڑے دے دائم دو کا کڑے دے اوہاں بلکہ تاس تے او بلا نکتہ ہوا تفسیری نکتہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ والمؤمنون والمؤمنات بعضون اولیاء بعض مؤمنان سڑی امومنان خزے دیو بل اولیاء دی اولیاء جمع دو ولی دا ولی و مشترک لفظ دے بلا دیر معنی دی پا دے آیت کے دو معنی مراد دی یو پروٹیکٹر او بل فرینڈ او ہیلپر تی دیو بل دوستان ہم دی دیو بل معاونین ہم دی دیو بل دوستان ہم دی دیو بل معاونین دی دوستی بہن دا اللہ دا پارے معاونت بے او بل سرکی دا اللہ دا پارے دا مومن پہچان دے دا صحابہ صفت ہو والمؤمنون بعضهم او والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنان سړي مؤمنان خزي دا دیو بل اولياء دي او الله تعالی فرمای والكافرون بعضهم اولياء بعض کافران الته مذکر مؤنث ځان د جدا ذکر نه کړو ټول پیر دند والی دي چوال کافرون بعضهم اولیاء بعضن کافرانم ټول دی او بل اولیاء دی دوستان دی پروټیکټر دی ډیفندر دی هیلپر دی معاونین دی صحیح اس دلی دو طبقو متعلق کیوئی چھ دی دیو بل دوستان ہم دی دیو بل معاونین ہم دی چکل اپ منافق را گئے اللہ نبی فرمائل چھ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نیو فرمائل چھ بعضهم اولیاء و بعض چھ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقان سنی منافقان خزے دیو بل دوستان ندی دا دیو بل معاونین ندی دا دیو بل پشان دی دسنگ دیو بل پشان دی اس سادہ پختو تے ٹیکنیکل ترجمہ تیرا والا دیو شان خلق دے منافقان سڑی منافقان خزے دیو شان خلق دے اس پتہو لگی را دی ندیو بل معاونین دی دیو بل پروٹیکٹر دی ندیو بل ہیلپر دی ندیو بل مددگار دی اللہ تعالیٰ وی دا منافق تا سرم منافق دے بل منافق سرم منافق دے دانا جی دے بل منافق سرم دوست دے دا سرم منافقت کئی اللہ تعالیٰ دے مو دا منافقت نا بچا جیتا سٹول آمین وائے نوزے کے او فرمائل چیا ایوہ الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون تاسو ولی آغا خبر کوئی چکم عمل زکن لدئی چکم عمل کوئی نا دزڑی رادا منشتا خبر ولی کوئی کبر مقتا عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ فرمائی دا گوری خدا لڈیر غصور ولی او مقت مقت دا غصوم ندا دا سر غصوم ندا دا آغا غصر کی نتیجے پر مرتب شی دا غصر کلا خسائی دا غصور شی سر زن را کنٹرول کی دا سیو کی سی خود مقت آغا غصر شی سر دا غصور شی خودا خبیر خوشی سی اتا بکی سو گرا بار بسی اللہ تعالیٰ سر پہ دا غصی زکر نہیں کرتا مقت زکر کرتا زبا گرا کلو آم کزوم غصہ کرتا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کبر مقتن عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون چھے ہم دا کار کوئے چھے آغا من لکوئے چھے کم پخلوائے چھے پخلو سوائے آغا کوئینا اللہ تعالیٰ فرمائی دا گورے اللہ لغو سور ولی اور چھے خدای لغو سور شی اللہ تعالیٰ دے منگا بچ ساتی کبر مقتا عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون او سڑے بداول جننا زخو جسم بزرین آگر پخلی بھی ارے او سڑے دا غصی ہوگا نا او دا چکم سڑے دا خبر خیصل منافق ان دا غیخا صحیح یعنی دے خبر تا تا ضرورت نہیں شکتی ہو کی بایت اس تارا کردار پا حوالا نور خلقی کی جرد سے پزرین اغیر پخلی اغیر پخلی تسی پزرین اگر پخلی اور جتا پخ پلوا زما گورا چیسا پزرین آگا ہے پخلی ان کو تو منافق ہے تا تا دا ضرورت دی خبری زکا پیدا شد چیس تا زلاو جبا پخ پلے یو بل سلا کنیکشن نہ لری زکا دی وجہ تا تعبیر کے جنہی دی تعبیر کرنے سے ضرورت نیست دا کو بل سلے اٹومیٹکلی معلوم کی دا سڑے دا دیر سنگل بیرل دے دا دیر دی یوی نارے دے دا دیر دی یوی خبری سلے دے چیسی پزرین دی آگا ہے پخلی دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ہر یو سڑے بتاو کئی جو دیوی خبری و دیوی لارے سڑے چھے سمیز رئی اگر پخلی وی چھے سمیز پخلی اگر پزڑی اللہ تعالیٰ فرمائی نا دا شیب عمل سرم ظاہری گی سو سرہ او عملم دیر لیمیٹڈ عمل نا عملم دیر وڑو کے عمل نا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس اللہ تعالیٰ فرمائے دے خبر مؤید بد داوی چکم زا استاد جان ضرورت میدان عمل کے ولاڑے استاد مال ضرورت میدان عمل کے ولاڑے استاد پراپٹے او دے جائیداد ضرورت میدان عمل کے ولاڑے دے صحابہ دبا عملو دے صحابہ آئی دعوی نہ لڑی دعوی نہ خو پیغمبر علیہ السلام خبر اکڑا دا دا مالم حاضرو دا دا جانم حاضرو مالم حاضرو دا دا جانم حاضرو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک تا پارا چکل تقاضاو کلا دا ڈونیشنز دا چندی منز دے سلام گردو منبر تراغے السلام علیکم ورحمت اللہ صحابه وعليكم السلام ورحمة الله يا رسول الله صلاة والسلام عليك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ دا سی د تبوک مرحله را پیخدا د تبوک مرحله را پیخدا هغه تاسو ته سره اعانت ضرورت ده تاسو ته پیسو ضرورت ده تاسو ته مال ضرورت ده سفر وګد د 200 میلا موسم ډیر ګرم ده پیدل سفر هم نکی سورنه پکار دی یو لوق وسره جنگ ده زمونږ غیرت او ایمان چیلنج کړه ده داغه د پاره یو لوی لشکر پکار ده خلق به تیار شي اسلحه ور سره نشتا خلق به تیار شي پیسې ور سره نشتا خوراک ور سره نشتا کسلګي داغه دا سفر به پارشتا رسته د اولاد د پاره فهمیده پاره شي نشتا به هازه ستاسو تعاون پک صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو یو راضی پل سب سات چه ده پیغمبر علیه صلات و سلام تولان نکی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی غنو پاسد وی یا رسول اللہ می اتو آبال بی احلاس یا و اقتا بها سلو خان فولی لوڈیڈ سلو خان فولی لوڈیڈ نو فولی لوڈیڈ مانا دارا چه ده مجاہد سے ضرورت ده اسلحه د ده خرچه دا بم وی فولی لوڈیڈ مانا دارا چه ده خاندان رسو ضرورت ده اغم زما ذمہ داری ده صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا تقاضا وکړه حضرت عثمان بیا پاسه ده و مئات آبال بی اخلاصها و اقطابها نورسل اخان جی فولی لوڈڈ پیغمبر علیہ السلام بیا تقاضا وکړه حضرت عثمان پاسی پاسی پاسی د سلو سلو یو نمبر ورکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عثمان د مجاهدین ضرورت ده حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی او د الله پیغمبره زه به فاینډ اوټ کوم چې څوره ضرورت دی زه به کوشش کوم دا ټول ورسره پوره کړم صحیح او حضور علیه السلام ورته دعا وکړه چې من جهز جیش الغسرا وجبت له الجنه وی چاچ جیش الغسرا داغه تجهیز او تیارې او اسباب ول پیدا کړل داغه د پاره جنت لازم واجب دی حضرت عثمان ته سرټیفیکیټ ورک حضرت عثمان رضی الله تعالی سرټیفیکیټ او فاینډ اوټ کړ چې سورمه سوره پکار دی اسلحه سوره پکار دا پیسې سوره پکار دی کورونو کې غلا او ضرورت سوره پکار دی ټول برابر ک ټول حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاړو یو میاش دی رو تبوک کوم ځای تبوک خوراک ختم شو ما زګر منځنه بعد ذمہ دار وای حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ویږي خوراک خو نن شپې ده پر او ډیر زره آرمی ده سوره ډیر زره ویږي نن خو څه شی نشته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پور تکل وی او الله دا ټول خلق ستالار کراوت لیدی فانك انت الرزاق ذو القوه المتين یا الله ترزاق رزق تو ورکه الله تعالی د لوی قوت مالک د ټول قوت منبع او سرچشمه ست ذات اللهم فاطعم هؤلاء وسقهم خدای دې خلق سره نه خوراش تا نه ور سره سکاش تا ضروریات د زندگی ور سره ټول ختم دي ما خام نان زنه بعد حضرت عثمان راغه یوه زما قافله را روانه و د سلور زره و خام سوره او وای کی د ژوند هر یو ضرورت شته او الحمدلله هغه زمونږ د خطې ته نږدې مور پسې پیغام ولېږو چې دا قافله مدینه ته د بوتلو په ځای باندې د تبوک میدان ته راولې جس فایند اوټ چې دی وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عثمان ته سوره دعا کړې او د ماسپښین مانځنه بعد قافله را رسېدلې وه حضور علیه الصلاۃ والسلام وې وی د عثمان قافله را ورسېده تاسو ټول راشي خپل ضروریات سامان دینه واخلئ عزیزانو نو قران کریم فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله تعالى فرمائے زما صرف دخلی بادران او دجب بادران دا من دی پکار پجباری او سڑے بادر دے الله تعالى وی مالا عملی خلق پکار دے چسو پا میدان جہاد کے پل زان قربانی کلو تیار ولاڑی چکم زی تقاضا وی ضرورت وی دیکھ پل زان زان ازجی تیاریں الله تعالی ورپسې ذکر کوي چې تاسو تاریخ وګورئ بلا ډېر پیغمبران سره دا معامله شیخ خپل فالو ورسره دغه چل کړی دی تاسو ګورئ هغه چلونه کوي انجام بوم هغه شي چې دا اتباع سره نه ستلو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ فرمائے تا تاریخ گورا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لخپل اتباع چې چا دا کلمہ ویلو چې چا دا موسیٰ علیہ السلام هغه ورته ذهنی تکلیف رسو مختلف قسم پروپاګنڈی به کول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پس مختلف قسم ڈیمانڈونه به کول د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نه مختلف قسم تقاضی به کولی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغور ته د خدای بندگانو کوم پیغمبر نه منلې او بیا مو دا چل را سره کولې زما به ردوره خفنو له به دوه خفه خو ما پیغمبر و منې زما کلموم وای دا ذهنی تکلیف را لمر کوي نو بیا انجام تاسو ته معلوم چې دی منو چې سړی لپاره چې هغه ذهنی ټارچر ورکه خپل مشر ته خپل پیغمبر ته چې دا غان انجام بسی مخالف چې نه منی let him do whatever he wants اغه پرې نه چې څه خو هغه کوي دي صحیح اغه سره جنگ نشتا خو چې ته منی هم او بیا الله تعالی فرمای چې وایز قال موسی لقومه یا قوم لم تذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. الله تعالی فرمایي چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وي چې او زما قومه تاسو ما ته تکلیف ولې راکوئ ایزار ثانی مې ولې کوئ وقد تعلمون انی رسول الله الیکم تعلمون بمانا تعتقدون تاسو عقیده هم لرئ ځکه دا کلمه مو ویلې ده چې زه الله پیغمبر یم او تاسو ته رالېږلی یم وقد تعلمون انی رسول الله الیکم لہذا دا شی اثبات کوي که دا نسٹاپ کوئی دا دیگر افٹر ایفیکٹس او دا دید لازمی نتیجہ دیر خراب رہتا اس پارا اللہ تعالیٰ فرمائے چاہیے سٹاپ نکرا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبهم چه کلاوی کاغشو کلاوی کاغشو ازاغ اللہ بدن کوکشو جب ایک اگشو اللہ تعالیٰ مولا ظلم کوک کو سنو کرو ظلم اس پتہ ہو لگے دا چه بد عمل سر زلکے گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ حدیث کہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم کہ صفونہ بنی غوی دا عمل دے کہ صفونہ منیغ نہ کہ اللہ بن غوی نہ کاری کی اللہ صحیح نمونگا صفونہ کے طول کاغے واگے ولاری دا طول یو بل داسی بدی شید خدای پا قارا او لیخالفن اللہ بین قلوبکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چکل دوی کاغ شو عملا الله ازونه کاغ کړل او چې زله کوک شي دا سړی قلبي بدماش وي دا مری بدماش نه یسنګ دې قلبي بدماش وي الله تعالی وي قلبي بدماش ته زکل هدایت نور کوم والله لا يهد القوم الفاسقين الله تعالى دزل بدماش تا دزل گمراه تکل هدایت نو ورکي و اس قال عيسى الله تعالى ور پسې بیا د بل پیغمبر تصویر کي چې دا معامله په تاریخ کې تسلسل سر روانه وا و اس قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تو اے چیزا اللہ تاس تا پیغمبر را لے گلے انی رسول اللہ علیکم زیتا اس تا پیغمبر مالتا وہ امریکہ کیا مرگر سا میں دے خلطا سے پیغمبر ہوں تا تو پر کم کاتا کی دے ہو منا صحیح تا تو کم کاتا کی اور پسی روانا تا تا وہ پیغمبر را گلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو میں دے امریکی والا پیغمبر ہوں نہ دے روم دے خلق پیغمبر نہ دے برطانی دے خلق پیغمبر ہوں خود بنی اسرائیل پیغمبر ہوں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ او دغه وجوه چې الله تعالی عیسی ته نوې شریعت نو ورکړې نوې کتاب خو ورکړ خو کتاب د اصلاح تورات ته پاره ورکړ ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم چې تاسو بلا ډیر فابریکیشنز کړی دي دا کتاب او زما میسج ډیر پاره چې د غیر انفارمیشن وکم چې د تورات د تصور مو غلط کړی صحیح تصور نه دی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَوْمِي مَا سَنَوِي خَبَرَ نَذِرَ آوْرِ زَقُ تَاسُ وَغَدَ خُدَئِ كِتَابْ گَرْ بَرْ كَرَ وَغَدَئِ رَسْتَاسُ بِي خُبَسْ اغم محرف کرده ده اللہ ده تاسو تباہ برباد کی زدید پار راغلم چه غصی رخ ده کتاب رتوخن چه ده موسیٰ پا دی کتاب کی سو علیہ السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد او بل پیغام ورته دا ورکو چې دویمه ذمه داري مې دارا چې تاسو ته خبر درکو ما نه رښتیو پیغمبر را روان دی صلی الله علیه وسلم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد مان بعد پیغمبر را روان دی نامه احمد صلی الله علیه وسلم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو نام څه ده احمد صحیح علماء ذکر کوي الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بمحمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر چې اسمان کې نوم احمد دی ځمکه کې نوم محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم احمد صیغہ اس میں تفضیل دسو تفضیل دے تحمدن تفضیل ہمیشہ دے فاعل بھی کلا کلا دے مفعول بھی تفضیل ہمیشہ دے سوئی اس میں فاعل بھی کلا کلا دے مفعول بھی تفضیل کرنے دے لکا اشہر باب الشاہرون تفضیل مدد نمور خیخ بس دا سیغا شیدہ نچر تروسو خطا شوئی اگر نے پشکول جو لینا راولے صحیح ششتر سره خو ګوره مولا کمال صرف دانه چې دی دایسه پروت ده دی دایسه راوځي انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسولیات من بعد اسمه احمد زمان بعد یو پیغمبر را روان دے دا غنام دا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نو احمد تفضیل دے دا حامدون نو چلے دا پیغمبر نسبت خالق سر واقع لے دے دا صفت دا احمد دے دمر بہترین تعریف دا اللہ دنیا کی ہچ چانے دے کلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی نسبت مخلوق سر والے دمر دیر تعریف دے ہچ چانے دے شوے دے کہ دا محمد رسول اللہ چی شوے دے صلی اللہ علیہ وسلم نو پنسبت سره الله ته احمد دی پنسبت سره ما وتا ته محمد دی صلی الله علیه وسلم پته لګید ده د خالق په حواله باندې احمد دی د مخلوق په حواله باندې محمد دی صلی الله علیه وسلم اوس مو سزم فلاشه فلاشه ته ایمان دې راځه او متخلل نمبر اوځي واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد موسى عليه السلام ورته دو مرحله صفاکه چولان دی نه مرحله کې د موسى عليه السلام تورات سره ملوب کړی دی صحیح صورت او صحیح شکل داد په مستقبل کې محمد رسول الله والا پیغام سره بلوب کوي خو ګور داد الله پیغمبر دې زدرت دا پوزیشن واځه کوم چورومه نه دا الله پیغمبر دې دا ختم النبیین دې ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد الله تعالى فرمای چې د عیسی علیه الصلاه والسلام د هدایت هیڅ کار نه وکړ د گمراه طبقه لپاره فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين چې کله محمد رسول الله راغ بینات سره سر راغ او دا بینات جمع د بینه ده د بینه جمع سره د بینه ده او د بینه وزن سره ما تاسو ته وی چې شه دلته پروت دی خو پوښتېږي نه مخې ته راځي نه د فعیله صحیح بینه دوه یاګانې دي یو بیا مدغم شوې ده بلکې یو بیا مدغم شوې ده بلکې او معنا د بینه څه ده چې په خپله واضح وي او د بل وضاحت فایده کوي په خپله روښانه بل شی هم روښانه کوي دې تبینه وای نو محمد رسول الله تعالی الله تعالی داسې رولز او قوانین ورکړل چې په خپل کلیر دي امبیګویټی پکې ابهام پکې نشته او نه صرف دا چې په خپل کلیر دي چې کوم ځای ته اپلای کی هغه ځای هم کلیر کی هغه ځای هم صفا سوتر کی هغه ځای او دی وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې لقد جئت الیکم بالملة الحنيفية السمحة السالة البيضاء ده حديث زنسر ياد كي لقد جئت اليكم بالمله الحنيفيه السمحاء السهلاء البيضاء. د پیغمبر د دین دومره ښه تشریح ده، دومره ښه جامع تشریح ده. لقد جئت اليكم بالمله، ما تاسو ته راتلل کړي دي ملت سره. ملت اوس مشرکین مکه خپل ملت ته ملت وي، نور مشرکان خپل ملت ته ملت وي. دیوژن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹائٹل خودو ٹائٹل الحنیفیہ، او چکل حنیفیہ او نو ډیر تصریحات ته ضرورت نشتا. دی افغانستان کې چې رشیا والا روس والا کل راغلیو، روس والا کل راغلیو، نو د کمیونیزم خلاف یا د اشتراکیت خلاف دومره ډیر پروپاګیشن وشو، صحیح، چې هغه د بدنامۍ انتها ته ورسېد. د برنامه انتهات دا ډیر ناکار شه دي، ډیر ناکار شه دي. نو چې د کوم مولا بچار طبیعت خراب شه، صحیح، نو په ظاهر دی چې د هغه جمعه کې به تقلیل کوي چې دې سړی کې یو دا کار دی بل پکې دا کار، یو غنټه خو بده باندې لګي چې خلک کنوینس کې جوړ واقعي ناکار سړی دی، دا واقعي ناکار سړی دی. نو بس هغه فلسفه به ورته اپلای کړي چې کمیونست دی، د کمیونست دی، یا د دین وړاندې چې د مولا طبیعت خراب شه دی واپس نو دور بس مصیبت کې چې دی نو د سنت خلاف ته او دی بیا داسې کوي، او دی بیا داسې کوي، او دی اولیاء نه مني، او بزرگان نه مني، او داسې نه مني، او هغه نه مني. بس اسانه خبره یو لفظ ذکر کا چې دی څه دی، دا ټایټل دی لپاره ضروری چې ټایټل سره هغه ټول تصور کلیر شي، سو شي. لہذا د ملت ابراهیمی د دې ټایټل حنیفی، دې ټایټل اوس حنیفی ما تطل مرگو وی دی حنیفی اچیا سے ذکر میرے کرے چلے دی حاصل سدے، چلے دی حاصل سدے. نمائی حنیفی آغا ملت توئی چی دی بنائی پا توحید باندے او پا سنت باندے، بنائی پا سبانے پا توحید باندے او پا سنت وی طریقی صالح تا، تکا ما سنت وی تاسوی چی ابراہیم علیہ السلام دا محمد رسول اللہ پا سنت روانو بس سنت ہر زیادہ کا شیط مراد نی طریقی صالح تا ہوئی چی دی بنائی پا توحید باندے او پا سنت بانے دی ملت تبی اسوائی ملت حنیفی چه تصور پا کنی نو دی شرک و نو دی بیدات، تصور پا کنی نو دی شرک و نو دی بیدات. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه لقد جیتو الیکم بالملت الحنیفیہ السمحا، سوشی السمحا، لقد جیتو الیکم بالملت الحنیفیہ السمحا، دی سمحا دی ماخذ دی سماحت دی مخص دیسا سماحت. لقد جیتو الیکم بالملت الحنیفیت السمحا، دا سماحت کلم مجازی تعبیر کو مونگا خوش اخلاقے باندے، سبانے خوش اخلاقے باندے، خور دی اصل تعبیر لغوی چی دے سماحت دی تو وی چی دا ماحول مطابق تقاضی او ضروریات پورا دے، تا دے وجہ نا عرب دیر سطن سڑی کا سامح ہوئی، سجوانتا سامح وای چې دومره سخی سړی چې خلکو ته سم نه بتي، چې دومره سخی سړی چې پلار ول چې عمل کړي هغه معاف کړي د الله لپاره، صحیح. او عرب اصلا په عام و الفاظو کې لږ سړی نه خطا وشي نو سامح نه، یعنی ما سره د کرامت او د سخا مظاهره وکړه، یعنی ما په دې عمل باندې محفوظ کوم مؤاخذه مې وکړه سامح نه. نو سماحت، لقد جئت اليكم بالمله الحنيفيه السمحه، دا داس ملت دے چې د عصر کوم تقاضې دے هغه تقاضې پورا کړي، چې د عصر کوم مشکل دے هغه مشکل پورا کړي. ما یو بیان آلته یونیورسيټي کې وکړ، نو هغه چار ریکارډ کړو، ریکارډ مې بیا پرنٹ کړ، نو هغه پرنٹ بیا ما ته راوړل دي کې حق و اضافه که او کنه دا ډیر خدای با د دعوت لپاره استعمالو، دعوت لپاره استعمالو. ناغه باندې بیا ټایټل ما ورک چې اسلام دی اونلی چوائس، وای ټایټل دا پمفلیټ اسلام دی اونلی چوائس، وای چې اسلام صرف یو چوائس دی، هو ولي دی، ولي دی، یعنی دی دور کې د مشکلاتو نه د وتو لپاره صرف یو لار دا وغسه چې اسلام هو ولي دی، صحیح. نو بیا د وای جواب ما په پمفلیټ کې ورکړی چې دی ولې دی، بار تقدیر عرض به کوستا خدمت کی چې لقد جئت الیکم بالمله الحنیفیه السمحه الصاله. اوس یو شی چې دومره جین رسوي دمرا وسیع وی دمرا وسیع وی دمرا ایکسٹینڈیڈ او ایکسپینڈ وی چې د هر انسان د هر مخلوق هر تقاضا او هر ضرورت پوره کوي نو فورن ذهن ته دا تصور راځي چې مشکل به ډیر سبب مشکل به ډیر ځکه چې هر مشکل حل کوي خو دا په خپل ډیر بلا لوی شی وي نو پیغمبر علیه السلام ورپسې وویل السهل ډیر آسان دی دا د کمال دار دی چې مشکل هر یو حل کوي په خپل ډیر آسان دی لقد جئت اليكم بالملة الحنيفية السمحاء الصالة البيضاء حضور پاک فرمائل صلى الله عليه وسلم البيضاء بيضاء دا چمکدار دے دا روخانہ دے بے پخپل روخانہ دے نور شین روخانہ کئی بے پخپل رون دے نور سیزنو رنائی نور سیزنو رنائی دے حزا تیارا نا پری دی کدورت نا پری دی خڑوالا نا پری دی ابحام نا پری دی دے ہر شے واضح کئی لقد جیتو الیکم بالملت الحنیفیت سمحا اصالا البیضا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے اجازت غواڑی چی جی دے یہود و نصارا و علماء پا دے تورات و انجیل بانے دیر خلی کل کری دی نکہ منگ دے مطالعہ کو اسے استفادہ تے کو دے مطالعہ ہے اور اسے استفادہ تے کو پیغمبر علیہ السلام فتما قر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام چہرہ انور باندے دا ناخوخے آثار پیدا شو او صحابہ دا پیغمبر علیہ السلام مزاج شناس خلقو دید پیغمبر علیہ السلام ذکر تعلق دا پیغمبر علیہ السلام سر قلبی او دلی ہو مجھے چاہ سر دی او دلی تعلق یا ذل پیدا شی صحیح نبیا سڑی تا دا آغا کیفیات طول معلومی گی دے خفا دے دے خوشحالہ دے نے طبیعت درون ہونے دے چیزا سر تعلق نہیں اور سڑی تا پتا نہیں دے سے چل دے پخرسور دے گا پخرسور دے ہوئے چاہ سر دے قلبی تعلق وی دا آغا خفگان تا تماسوس کی دا خوشحالی تا تماسوس کی دا آغا چہرے تا معلومے چیزا بانے سے ٹنشن دے صحیح بیار صحابہو دا خو مثالی تعلق پیغمبر علیہ السلام سرہ یعنی دوی دلی تعلق پیغمبر سرہ دورو چی دا زان نزیات پیغمبر گفتا صلی اللہ علیہ وسلم در ایمان تقاضاوا چی دا زان نزیات سو گفتا دا دیو جا خو پیغمبر با اشارہ اکرن دا با سر کٹ کر پیغمبر با اشارہ اکرن دا با طول مال ورک پیغمبر علیہ السلام با اشارہ اکرن دا با طول خاندان قربانی کد اللہ لارک نزیدانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت درنش پچہرے دنا خو خیا سار پیدا شو حضرت عمر فوراً محسوس کر پاسے دو اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسول زد اللہ پن آغوالم دا اللہ دا غسینہ دا اللہ دا پیغمبر دا غسینہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ویز پا دیخ و خیم چی اللہ میں رب دے اسلام میں دین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر دے صحیح دا یو نسخو چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ طور کرے وا چی زوم انسانیم مالک اللہ غسر عزی دا دنیا پا معاملاتو نا دا دن پا معاملاتو نکزا چا تا غسشم دا اغد یو خبر یا دا حرکت دا وجه نکزا ما غسا بانے لگ و خلگی نور پسی دا خدای عذاب رازی ور پسی یہ متعلق بندہ بانے دا اللہ عذاب رازی دا اللہ دا عذاب نا زان بچ کولو لپارا فوراً دا نسخہ استعمال ہوئی چا اعوذ باللہ من غضبه و غضب رسوله رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر داو بے پیغمبر علیہ السلام چہرہ بیا بشاش بے سرخی بحال شو او بے حضرت عمر تاو بے سیوی ورطا وے امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارا فواللہ لقد جیتکم بہا بیضاء نقیہ وواللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی ورتے ہوئے امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارا تم دخپل دن متعلق ددا سے خدشات و شکارے لکہ یہود دخپل دن متعلق کہ عیسائیان دخپل دن متعلق د تشویش شکارو چی دی کی سکمے دے پیوندو نے ورسر لگول دی وزا بلزائن دن سرے سکو پیوندونه لګول دی یو ځای بل ځای نه چې د دې دین دا نقصان دی داسې به ورسره یو ځای کړو تاسو ورته موجود ورکوئ ماډریشن څه ورته ماډریشن لیبرالیزم څه ورته لیبرالیزم ماډریشن جدت پسندی دا د گمراهۍ مین ګیټ دی دا د گمراهۍ مین ګیټ دی ټوله گمراهۍ د لیبرالیزم او د ماډریشن په نامه راځي صحیح ما مرګرو ته وې ما الکه دی خو ګور تاسو ته ما یو ثابته درکوم تار کړه ځان سره یاد کړه ما په ساينس او ټیکنالوژي کې تجدد دا کمال دی ساينس او ټیکنالوژي کې څه کمال دی نت نه تجربې روزانه پروګرس روزانه پروګرس خو ما په دین کې تقدم کمال دی دین کې څه کمال دی تقدم کمال دی زلک د تانه اوسو کاله مشرم صحیح او ترته مولام وای نو چې ځکه ما خبره کوم نه وستا د خبرې مقابله کې نسبتا قوی وي صحیح بیا زما شیخ چې کوم خبره کړې ده داغه زمانہ زمانہ رګه قدیمه ده هغه زما د خبرې مقابله کې قوی وي بیا داغه شیخ چې کوم خبره کړې ده ناغه به هغه نه قوی وي بیا امام ابو حنیفه چې کوم کړې ده هغه به د ټولو نه قوی وي داغه نه وړاندې حضرت ابوبکر چې کوم کړې ده او به زیات قوی وي او اف کورس چې دا غن وړاندې محمد رسول الله اخو دی اونلي قوي خبره ده صحیح نو سپتاو لګی دا چې ساينس او ټیکنالوژي کې تجدد کمال دی خو په دین کې تقدم کمال دی چې سوره زړه خبره کې دومره دا قیمتي ده صحیح نو مونږ اوس دین نه وکول غواړو دین نه وکول غواړي دا زور شوی دی څنګه به دا يهوديان نصارا ورسره به چل کو نه وکوي بلکې اوس هم نه وکوي تر قیامت به لګیږي صحیح التا پوپ بابا ناشته کوم ځای پوپ ویټیکن کې هغه ناشته التا دا یو کونسل دی د کارډینلز کونسل دی نو څه کونسل دی کارډینل کونسل دی ا کارډینل کونسل هغه سوچ کی چې دا انجیل کې دا یو تصور دی خو د موجود دور تقاضا هغه سبل شان ده نو کونسل په خپل رائے ورکی نو یو راشه بدلې کړ دا ته وباسې دا شی په کور نه بس صحیح نه په کې وبل شی ور نه بس صحیح وای اوس دا بایبل دی صحیح نو ما وی اوس پته نشته مونږ هم کنفیوز کړی شه دغه وړاندې نه آیت دی عیسی علیه السلام کو دا اوس نه آیت دی عیسی علیه السلام دی دغه وړاندې نه جمله عیسی تعالی غلی خدا او تعالی ورته را ده علیه الصلاۃ والسلام صحیح او دی وجه البته چې مونږ کله د سمو قراشی او دوی چیلنج کو مونږ ورته د عیسی بایبل لا توخې سو خیرا د عیسی بایبل لا توخې علیه الصلاۃ والسلام چې الله غته کوم بایبل ورکړو اغه بایبل لا ته خی اغه ته وای ګوسپل اف عیسی څنګه وای ګوسپل اف جیسس مونږ ګو ګوسپل اف جیسس دوی سره ګوسپل اف جیسس یو نو خنیش ته ټول دنیا کې ګوسپل اف جیسس نشته صحیح خو ګوسپل اف یونا ده ګوسپل اف لوقا ده ګوسپل اف متیو ده صحیح ګوسپل اف جیسس ته نشته نو مور ته مدا کا کا ګام سوک دی صحیح مدا لوقا بابا سوکو ودا د عیسی علی السلام ډیسایپل ما دا متیو کا کا سوکو ویدان دا غو ډیسایپل نو ما چې دا ډیسایپل راند کوی چې چا ډیسایپل دي دا غا کتاب څه شو موږ له هغه په کار دی نو بهر تقدیر عرض می کوره تاسو خدمت کی چې الله تعالی فرمایي چې وایس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین دا چا دا خبر نه چې ځان خلاصې او جواب در سره نه نو بس آسانه خبر ده جادوګر سره دی صحیح یا دې مقصد اصلې ونه دی صحیح د بعد والی دی صحیح نو بس آسانه خبره ده لیوانه کا اډو د نو بیا څو تاسو ته شته خبره ولې نه مانی صحیح دا اصلې ونه دی دا څه جادوګر سره دی نو بس دوی مسانه باندې ځان خلاص کړي جادو دی قالوا هذا سحر مبين وصلى الله تعالى فرمائے د دې پیغمبر تذکرہ خوستا سو خپل پیغمبر کړي وا او دې دعوت در کوي هغه خبره ته کوم ته عيسى دعوت ور کړو خو تی نه منی نو وی فرمایل چې و من ازلمو ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام الله تعالى فرمای و من ازلم من تاسو ته ویل چې دا من وزه خو د استفان ده پاره ده متضمن ده معنا ده نفلا و من ازلم نو ما تاسو ته ویل چې هلته ورته ولیږي ولا احد ازلم څه شی ولا احد ازلم ادا لا کم لا دی لا احنا في الجنس ولا احد ازلم ممن افترى غلا دی کر تاسو ته سیو دی خو کزو ورانه ومن ازلم ممن افترى غلا الكذبا وهو يدعى ما تاسو ته تیر نمبر هم ویلو چې خبره دې په ذهن کې چې تپوس دنو شي نو که خبره دې ذهن کې نو فوري را وباسه که غلطه ای نو اصلاح به وشي صحیح اکه صحیح نو بس توکه ولګي نه صحیح ځای باندې لګي اوس که غلطه خبره ته پیریږي اسنه چې غلطه ای ملامت نشم دې باندې وسړی جاهل پاتې کیږي بیا صحیح همیشه باغه جهالت سره نخته ځکه ستا به اوس هم په ذهن کې دا چې خبره کې نو صحیح ده صحیح او کله راوستا او توثیق یې وشو مولوی صاحب مبارک شه تکبیر الله اکبر ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام داغ چان زیاد ظالم نشتا چه دے اللہ بانے درو جوڑے دے پیغمبر تکذیب کئی اللہ بانے درو جوڑے دے پیغمبر خبر تسحر او جادو وئی اللہ بانے درو جوڑے پیغمبر تدرو جنیا لے ونے وئی ذکر دے خدای دے پیغمبر خلاف کول دا دے پیغمبر خلاف ندے پھر حقیقت دے چا دے با اللہ قرآن کریم کے اللہ فرمائی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون پیغمبر ما تطد انه ليحزنك الذي يقولون تے تا تا کمی خبر کئی یقینا ستا طبیعت پہ خفکی جس کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارے بڑے بوجھ رہا ہے صحیح دو دنیا عاقل العقلا پٹولا دنیا کے رٹول نے زیادہ عقل مند سو اگر تلی ونے بے سری بانے بوجھ رہا ہے وائی زور سرہ راضی کرنا اس چی سمرہ اگر لوی سڑے ہو او دمرہ منفی خبر دا اگر خلاف کی دا پا اگر بانے وہ بوجھ سو رہا دیر زیاد نا اللہ تعالیٰ ورطا سلی ورکڑا چی قد نعلم انہو لیحزنک اللذی یقولون ما تا پتر تا بانے سورہ بوجھ رہا دیر خبر سرہ ما ته احساس د ستاره دې بوج دا تا طبیعت څومره درو شو پیغمبره ما ته دا خنه لګي قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تمره آسان طریقې سره الله تعالی پیغمبر علیہ السلام دل جوړ یو کړه دیستا تکذیب نه کوي دیستا تکذیب نکای ستاتر سلویخ تکال عمر پور خود خپل فیصله تھا لغاړي امانتونه تاسو رکی خودل جګړه په تا باندې حل کولې ټول دنیا کې مشهور کړي په صادق الامین باندې نو که ستاسو دار سره جګړه ونه خو هغه وخت به کړي وا صحیح دا کو چې کله تا د خدای آیات را لوم شروع کړي دی علم مقاله نو الله تعالی رسول پاک ته ستاسو دشمنان نه دي زما دي صحیح او چې لته نه لوق وخت کله تا وې داستا چې کوم سره مخالفت کوي ستاسو دشمن نه زما دي صحیح ته بیا د خیر په ډیرای کې نه ته ګوره چې هغه ورسره څه کوي سر به لاندې خپې به د باندې چې هغه کله نو الله تعالی ذمہ داری پیغمبر نه واغسته چې ته باندې تا باندې ولې بوج راځي نو دوی تا سره دښمني نشته فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نو الله فرمائي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ظالم په معنا د عنادي متعنت دی الله تعالی فرمای چې دا ردی ته زکه دوی ته خپل پیغمبر عیسا دا خبره کوي چې دا د زد غست دی یا مفاد غست دی یا عناد غست دی نو فرمایل چې والله لا یا دل قوم الظالمین الله عنادی متعنت تکلم هدایت نه ورکړي اور پسې و فرمایل چې اوس دوی دا ستا مخالفت کوي نو مقصد یې څه دی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دوی دا غواړي د الله د دین رڼا د خپلې خولې پوکي باندې الله مره دې آیت ډېر ښه تعبیر کړی دی چه نور خدا ہے کفر کے حرکت پہ خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا نو اللہ فرمائی رے دونا لیطفئو نور اللہ بے افواہہم والله متم نور ولو کره الکافرون. الله وای کده کافران زوچوی الله تعالی بدا نور برقرار ساتي. برقرار به کنه ده زور سره کې اسلام کې فطرت میں الله نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دبا دو گے. دا اسلام فطرت دے بلک سور زور کے بلک دا گیم پشان ٹوپ ہوئی دس بلک دا گیم پشان ٹوپ ہوئی یعنی دا کاؤنٹر پروڈکٹ ہو دے اسلام سر زیادہ کورس چھے دے کاؤنٹر پروڈکٹ ہو دے تی دبا وول والے دے پنکی بھی برزی کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دو گے. نو فرمائی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وی دا پیغمبر میں چلے گلے دے نردر بحثت مقصد دا دے چی دا دین پٹول نظامونو غالب راولم چی دا دین پٹول نظامونو غالب راول اسم دا دلیل میدان کے دا اسلام مقابلہ سوکن نکے او نی کبیشی دا دلیل میدان کے اسلام غالب ہی غالب دے. هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرمائے کد مشرکان زرچوی انجام کار بدائے دا دین بغالب رازی. خوص دین کو بغالب رازی اللہ منتدہ پیغام رکھ دا وعدے راوہ رولا کیسا وعدے راوہ خدم پختو کی ضرب المسل دا بورے جو ہے سقو بویا اللہ تعالیٰ وی تب لگ حرکت کے نظب دے غالب را ولم دیو جی ور پسیو فرمائل چی ایوہ اللذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من غذاب العلیم. یو سڑے تا گدو کئی یو سڑے استڑے کئی دشپے او درزے چی پیسے پیدا کم دا پیسو بنیادی مقصد سی دفع دا مزرت دا پیسو بنیادی مقصد سی دفع دا مزرت چی تکلیف را باندے راشی دا پیسے ہی مشکل کشا دی دا روپے میں دا مشکل کشا دا مادی میدان کی صحیح دا طبیعت کو دنیا کے دا مشکل کشا دا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی مشکل کشائی کئی زتا تا دا مشکل کشائی او نسخہ نخیم چی دیولوی دردناک عذاب نہ بتالا بچ بچاو در کی او خیر آتا. حل ادلکم علا تجارت چود دنیا تجارت کے مصروف خلقو راشی چیزوں در تو تجارت و خیم چی دیر لوی تکلیف نتاسو لنجات در کی دفاع و تحفظ دیو کی تومنون باللہ و رسول پخاقی دپا اللہ و دا اللہ پیغمبر باندے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. دا اللہ لارکے مال لگول دا اللہ لارکے زان لگول مال لگول زان لگول لوی خسارہ دا اللہ تعالیٰ وینا اللہ وینا زدر تخبرکم دا خسارہ دا کہ دا خیر عظیم دے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ام دغ کار تاز دا پارا بیتر دے دا خیر باعث دے خو کستا عقل کارو کو کستا زین لگا خبر واغستا کستا زین لگا خبر واغستا س خیر دے پکی. یغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ فرمائی یغفر لکم ذنوبکم ستا گناہ با خدا معاف یا علیشن دکڑی دی اللہ بے ریس کی ستا علام اللہ مینہ تو بعد اخفل عمل نامی پا کالن کی بیا گناہ انہوں گو رہے کزان دے قربان کر مال دے قربان کر. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. دا مرگ نباد دا حشر پورزمان اللہ بڑے باغنو تا جنتن تبوزی ومساکن طیبتن فی جنات عدن. اللہ تعالیٰ فرمائے چی آغا باغونا دائمی بدی دی او آغا زائے مساکن او کورونا خیستن دی طیب دی خیستن دی طیب دی مکان خیستن دی پکار طیب پکار دے مکان خیستن دی پکار طیب پکار. بازی خلکو کورونا کی ماربل لگو لی صحیح دیر زیادہ خرچے پکڑی چی دن لاشی دردو پوار زامن یا کورن اسخابونی رازی سڑی ہوئی خدای دی باتروں تا بسنگانا نگزان صحیح او د بازی خلکو کور ا د خټی وی ته چې ورننه او زه دومره قریبی سره یې برابر کړی سره وای چې دې سره سپروت وې دې ته وای طیبه. ومساكن طيبة في جنات عدن. زباچا تکل کلا ہوا باچا تکل ومخلق لام بھی ولینا خدای پندگانو تاس دو بو نہ یری گئی صحیح کپڑے صحیح نہ صفا کو انسا ومساكن طيبة في جنات عدن پاکیزہ کورونا د دائمی اقامت په باغونو کې ذالک الفوز العظیم. اوس الله د سړي ځین کې راځي او دا خو ډېره قره سودا ده ډېر وخت دی ورته دا ویله به جنتونه ویل محلات به یي څه مغد څه امیډیټ بینیفټ بینیفټ څه فوري طور فایده. الله تعالی فرمایي یا فوری طور فائدہ پا کیوں اشتا خود تزان قربان کا مال قربان کا. و اخرى تحبونها او یوبل شے یوبل شے چه پا مقصد کی حیثیت ثانوی دے پا وقوع کی حیثیت اولی دے مقصد دے ہوئی اللہ رس تو ذکر کرے چه مقصد ورطا اولی نو نوائے چه مقصد اولی نو دے صحیح پا وقوع کی اولی دے پا مقصد ثانوی دے. و اخرى تحبونها او یوبل نعمت چه تاس دیر خوخوئی تا گدو کوئی چه کلا با کامیابی بی کلا با اور ٹیکو دازای واغذای. و اخرى تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ فرمائے دا اللہ امداد و قریبی وکری و قریبی فتح دنیا کے با کامیاب. ور پسی اللہ تعالیٰ فرمائے سو چی آئیو ہاں وبشر المؤمنين مؤمنان تا ددی دو کامیاب ذکر کا یا ایها الذين امنوا كونوا انصار الله. اسی سائن وچ زمونګه جنگ سره سوې مده ځان قربان کو مال قربان کو سو کو ځان قربان کو می زمون پیغمبر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ډیر امن پسند سره سره اپو جنگ نه نو کو. الله تعالی فرمای د خلق ته دعوت ورکړو من انصاری الی الله من انصاری الی اللہ دا ناصر دین اللہ دے زان سے توان دے گئی قربانے توان دے گئی اس دا بیلا خبر دا چلے قربانے موقع پر حالا و کرا پر للا دا زان روان دے کڑے دے چیزا تیار ہم آئیم ہیر زلتا ہم جان میں پکار دے دغا دے صحیح اللہ تعالیٰ وہ اصل دعوت خود عیسام دغا یا ایوہ الذین آمنو کونو انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحواریین من انصار الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ڈسائپل ورتوں میں منگ دا اللہ دا دل مددگارانو فامن الطائفت من بنی اسرائیل وکفر الطائف یوید لی عقیدو لرلا بلی انکارکو فعیدن اللزین خدا ہے وہی دا وکٹری دا وکٹری لازل جد جوت پس منظر کی جد جوت با کل فکری وی کل با عملی وی کل وہ فکری وی کل با عملی وی جہاد با کل فکری وی کل با عملی وی یہ سڑے چی فکری جہاد تا تیاری دے عملی جہاد تا تیاری فکر عمل مرتبہ فکر نہ بعد رضی عمل مرتبہ فکر نہ بعد رضی جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. اللہ مدیر رجی با خبر کرے گا چی جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کے سنگ و خشت سے جہان نو نہیں بن نوی دنیا دا پا گٹ و خخت نہ جوڑی گی دا پا فکر جوڑی گی نکیو سڑے فکری قربان ہے تو تیاری فکری اصلاح تو تیاری دے عملی اصلاح تم تیاری منگا نے فکری تا تیار نام اللہ تعالیٰ زمانگا فکری و عملی اصلاح کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل قدر فی ذکر متعال امر جلیل برہان جمیل السناء جزیل العطاء مجیب الدعاء میم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا هذه مع الصلوات والعبادات كلها ومع ذكر دعائنا أنت السميع العليم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتقصيراتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين واجعلنا من الصالحين اللهم ربنا أيدنا بقائدك العزيز وأيد الإسلام والمسلمين اللهم ربنا احفظ الإسلام والمسلمين ربنا أيد المجاهدين في كل مكان اللهم ربنا أنقذ المسلمين المظلومين عن ظلم الظالمين ربنا سلط الظالمين على الظالمين وأخرج المسلمين من بين الغانمين السالمين اللهم يا حل المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا كافي المهمات اكف مهماتنا ومهمات المسلمين يا غياث المستغيثين غثنا ويا مسبب الاسباب سبب لنا اسباب الخير ويا خير الناصرين انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ارحم الراحمين ارحم علينا وعلى الامه المرحومه وعلى الامه المرحومه وعلى الامه المرحومه والله سبحانه وتعالى رسول پاک صلى الله عليه وسلم امه دې به مشکلات څخه مخ ته خدای ته حامي ناصر شي خدای ته محافظ لعالم شي الله تعالی مونږ ستا بندگان او ستا پیغمبر امتيان الله دې به امتحانات سره مخ نه کړو کریم خدای کوم دې ته جزا خدای ته مشکلات دي الله تعالی د خپل پیغمبر په حواله د خپل پیغمبر په واسطه دا په امت باندې ورکړي دي خدای دا په امت باندې ورکړي دي اللہ تعالیٰ قومت رحمین اللہ تعالیٰ ہر رائے مسلمانان پہ تکلیف کی پہ عراق کی پہ افغانستان کی پہ کشمیر کی پہ فلسطین کی پہ سومالیہ کی پہ چیچنیا کی صرف چی مسلمانان دی اللہ تعالیٰ اید ابتلاعات سختیری گی اللہ تعالیٰ مونگ دو مزید ابتلاعات سرمہ مخامس کے خدای دام مالک محفوظ کے اللہ تعالیٰ زمن دا ملک پاکستان محفوظ کے، اللہ تعالیٰ دے زیادہ مسلمانان امید دنی، اللہ تعالیٰ دے زیادہ مسلمانان امید دنی، اللہ دے زیادہ مسلمانان امید دنی، اللہ دار اسلام قلعہ دا خدای تے دے اسلام قلعہ کے، اللہ دار اسلام قلعہ دا تے دے اسلام قلعہ کے، خدای زمن گا حکمرانان لدہ عقل نکان ورکے، اللہ تعالیٰ زمن گا حکمرانان لدہ عقل نکان ورکے، چې دا کوئی پزین کې دا خبر راشي چې خیر د دې قوم د دې ملک او د دې امت پس کې ده. الله تعالی مونږه اغیار او الایکار مجوړي، خدای مونږه اغیار او الایکار مجوړي، خدای مونږه اغیار او الایکار مجوړي، خدای مونږه دشمن د دسیسو نه محفوظ نامون کې. په دغه بلاد غیر اسلامي کې مسلمانان ډېر وي، اوس وطنونو خو پرېښودې نه شي هلته، هغه ځای نسلونه د پنځو شپږ نسلونه روان دي. الله تعالی مشکلات ورته ډېر دي، هر وخت چې دنیا کې کوم ځای لږ څه مسله وشي هغه مسلمانانو ته په تکلیف وي، زمونږ میندې خویندې په تکلیف وي، زمونږ بچی په تکلیف وي، الله تعالی د هغوی د تکلیفونه ازاله وکړي، الله د هغوی د تکلیفونه ازاله وکړي. یقینا کوم خلک چې دې میدان کې دي هغه ډېر لوی خلک دی، خدایه هغه مسلمانان چې هغه ممالکو کې ډېره دي د هغوی مشکلات هم د دې ځای نه کم نه دي بلکې د دې ځای نه زیات دي. الله تعالی دې د مشکلاتو ازاله وکړي، خدایه دې د مشکلاتو ازاله وکړي، خدایه دا هغوی پر ضد باندې دغه تعصب د بل څه بنیاد باندې نه دی، خالص د دین په حواله دی، خالص د دین په حواله دی. الله تعالی ته په دین باندې ثبات او استقامت نصیب کړي، خدایه دې دین باندې ثبات او استقامت نصیب کړي، خدایه دې دین باندې ثبات او استقامت نصیب کړي. الله تعالی دا حاضر جمع چې لرې نه دا دوستان دا غلي، الله تعالی دې په مال حال او عیال کې خیر او برکت واچوي، خدایه دې ایمان عقیده غیرت او حیا حفاظت وکړي. الله تعالی زمونږ د میندو خویندو عزتونه وساتي، الله تعالی زمونږ د ماشومانو ایمان محفوظ کړي، خدای دې زم ډېر عملی کوتاهکاری روانه ده کریمه، خدای زمونږ نوجوانان صالحان کړي، الله زمونږ ځوانان صالحان کړي، خدای زمونږ ځوانان صالحان کړي. الله تعالی سوچي د دین په کومه حواله باندې تګودو کوي، الله تعالی ته د هغوی مسایې قبول کړي، خدای د هغوی کوششونه قبول کړي، الله د هغوی کوششونه قبول کړي. خدای دې حاضر جمع کې څومره دوستان چې دې مقاصد تا ته معلوم دي، خدای دې مقصد براری وکړي، حاجات دیتا تا معلوم دی حاجت روائیو کی، مشکلات دیتا تا معلوم دی مشکل کشائیو کی، مشکلات دیتا تا معلوم دی مشکل کشائیو کی. یا اللہ چسوک دین دا پارا کم تا گو داو کئی، اللہ تعالی تدا اگوی حامی ناصر شی، خدای تدا اگوی حامی ناصر شی، خدای سوک چی مریضان دی، اللہ تعالی تا شفا کامل حاجل اول کن، خدای دا چاہ سول لرینیز دی وفاقی، خدای تی مغفور مرحوم کی، خدای تی مغفور مرحوم کی. اللہ تعالی دا دی صالحان علماء او سایه زمون په سر باندې قائم دائم ساتي، خدای دې صالحان علماء او سایه زمون په سر باندې قائم دائم ساتي، خدای دې مدرسو او مسجدونو حفاظت وکړي، خدای دې مسجدونو او مدرسو حفاظت وکړي. الله تعالی دې ګیره او پټکی محافظ شي، خدای دې دیندار طبقه محافظ شي، الله تعالی دې طالب علمانو محافظ شي، خدای دې استاد دین سفیران او استاد دین امبیسیڈرز دي، الله تعالی دې حفاظت کې قوت ورته ورکړي، خدای دې حفاظت کې قوت ورته ورکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتہ الله. و اے سبحان الله، اے دلولا تاج پسر محمد راغه، ملائک تی وړاندې دی رستو زی عالم شاد بہر بر محمد راغ خیو کس ٹائم کئی لو جبرائیل دی اڑان دی رستو لشکر محمد راغ کمر بند شفاعت ترم لا تڑلے پہزار شکر او فر محمد راغے تور زلف واللیل ذا اخشادی پخوبانو کی افسر محمد راغے لو پخلات کی دتواہ ایزان سنبال مزمل قبا دربر محمد راغے سین دشال بے سوکرم تعریفا فواللہ خیر البشر محمد راغے فما داغی مکہلین اندناز ودہا مخجل ودر محمد راغ دہجران پتیخ زخمی زرون باہ جوشی حق دیر زیبا دل بر محمد راغ مبارک گئی پبیا بیا گنہ گارانو شفاعت لنا مور محمد راغ را پاسی گئی دا محشر تو گرا دو کئی زی قسمت لا دکو سر محمد راغ زنی زنی بجڑی گی چی محشر دے پا محمد امین اختر محمد راغے دستر گتور دزڑ گی سرد محمد عربی دستر گتور دزڑ گی سرد محمد عربی او پا مرسلانو زارے پا مرسلانو کی سرورد محمد عربی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی وی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی دستر گتور دزرگی سید دے محمد عربی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی دوالا جہان یہ روخا نشل دا مخبرنا دوالا جہان یہ روخا نشل دا مخبرنا دوالا جہان یہ روخا نشل دا مخبرنا حسی روخا محمد عربی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی او پا مرسلانو زارے پا مرسلانو کی افسر دی محمد عربی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی دستر گتور دزرگی سید زکارن آئی دا جمال دارشن پور تشولا زکارن آئی دا جمال دارشن پور تشولا چما شکا زارے چما شکا در بگبر دی محمد عربی دستر گتور دزرگی سید محمد عربی دستر گتور دزرگی سید دامی ایمان دامی اسلام محمدی مذہب حفاظت دپارا یا رضی اللہ رنہ رکاوٹ ختمولو دپارا کلبتا تا دا جنگ او دا جہاد ضرورت وی نو دا جنگ او جہاد چکینو پورا اخلاص سرا او جوان مردہ سرا بے کے او ور سرا دا ذکر گئی چی دا کل دا اللہ دین طرف ترا بلنکے نو دشمن خوب دیوی مخالف خستا بازی خپل مردری اغی بمتال ذہنی اذیت او تکلیفو ندر گئی او پسیدہ خبر ذکر گئی چه دغا مسئلہ موسیٰ و عیسیٰ دوارو سرشیو علیہم السلوات و التسلیمات او دا جہاد پہوالا مالم لگی او جانم لگی الله تعالی وای چې دغه مال او جان د الله بلاره کې لګور د الله سره بزنس کول دی تا خو ډیر کم تر شی ورکړي الله تعالی به در ډیر اعلی تر شی درکړي چې هغه جنت دی او داغي نعمتونه دي او نه صرف دا چې په دې اساس به ته جنت مستحق وګرځې بلکې بونس کې به الله تعالی دنیا مخکی او بیا د خلوص په اعتبار الله تعالی په آخر د صورت کې دا وایي چې اخلاص به داسې ظاهر وای لکه د عیسی حواریینو چې اخلاص ظاهر کړو اوس د دې مسایلو تفصیل دا دی چې موضوع د صورت د توحید او د توحید لپاره هر ممکنه کوشش کول لکه توحید دا د اعلی درجه عدل دی بلکې دا اوایه چې توحید هی عدل دی د قران کریم کې الله تعالی د حضرت لقمان خبر ذکر کړي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نو شرک د ټول نه لوی ظلم دی د دې اپوزيټ او د دې مقابل او ضد توحید نو چې شرک د ټول نه لوی ظلم دی نو توحید د ټول نه لوی عدل دی ځکه د شرک ضد دی توحید او د ظلم ضد دی عدل نو توحید د ټول نه لوی عدل دی نو محترم ورو په ابتدار صورت کې خو الله تعالی ذکر کوي سبح لله ما بیگام تاسو ته ذکر کړو چې توحید مشتمل دی په دوه شیانو باندې نفی د صفات سلبیه او د الله نه چې کوم صفات د خدای ذات سره مناسب نه دي هغه د خدای نه نیګیټ کول او اثبات د صفات او د کمال الله تعالی لپاره چې د کمال ټول صفاتونه د الله لپاره ثابتول لکه بیگام هم تاسو ته ویلو الله خوراک نکړي دا صفات سلبی دي الله سکاک نکړي الله ود کیږي نه الله نه جوړ کیږي نه الله ته سم مشکل نه پیخيږي الله سره شي ته حاجتمند نه دي نو دا ټول دي صفات سلبیه نه نه نه نه نگیشن الله تعالی د کامل قدرت مالک دی دا د صفات ثبوتیه یعنی نیگیٹو کوالٹیز نمبر 1 یا کوالٹی ٹو بی نیگیٹڈ هغه کوالٹیز چې هغه د الله نه نیگیټ کول دي او افرمټیو کوالٹیز وچ یو هاو ټو افرم اینڈ ټو پروو اٹ فار الله سبحانه و تعالی چې الله د پاره ثابتې چې د الله تعالی د کامل قدرت مالک دی دی د حکم مطلق مالک دی دا الله تعالی دا د لوی قدرت حامل دی الی اخره سبح لله نفی د صفات و سلبیو یعنی دا صفات با الله نه سلب کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ته یو قیمتي شی په یو لوښي کې اچې نړمبې کې هغه لوښي کې صفلیتواله وینه هغه به صفا کې نو دا صفات سلبیه دا لوښي صفا کول دي صفات ثبوتیه پاک شی په هغه کې ور اچول دي نو الله وی شروع کده نفی نه نو راځه ورپسې اثبات ته شروع کده نیگیشن نه نو راځو ورپسې افرمیشن ته زمونږ کریموم د نیگیشن او د افرمیشن مشتمل ده لا اله نشته لا معنا نشته نو ورپسې راځو افرمیشن ته الا الله شته نشته او شته بل خدای نشته او شته اک یو الله دی نو نیگیټیو او افرمیټیو نو سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیگام هم تاسو ته ذکر کړو چې دا تسبیح د باری دا په زبان قال دی که په زبان حال دی یعنی میمز چې دا سایلنتلی دوی دا وایي چې الله تعالی را شریک نشته که ایکسپرس کوي یې په جبه وایي نو زه او تا خو یې په جبه وو خو وایي هغه مطالب به هم دا ومنو چې دی با گئی نو دیم لګیا رې د خدای تسبیح کوي مرغۍ چې چغیږي دیم لګیا رې د خدای تسبیح کوي لکه بیگا ما آیت ته اشاره کړې وه چې و ام من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقه لا تفقهون تسبيحهم الله تعالی وی دنیا کی یو ذره دا سنشت چاہتا اللہ تسبیح نکی خطا سے پینا پوئے گا نو اس پتہ ہوتا گئی دا چی جمادات دا شگی دا گانی یعنی چی چاہ کی روح نشتا چاہ کی جوند نشتا نمو نشتا حس نشتا حرکت نشتا دا ہم لے گیا رہا اللہ تعالی تسبیح کے مون پینا پوئے گو او دے ما مانا چی دا تسبیح مانا دارا دا عبادت مانا دارا چی دیکھ پل وظائف پورا کئی بلې ذمہ داری پوره کړي نو خدای چې د کانې کوم ذمہ داری مقرره کړې ده یې پوره کړي کني پوره کړي چې تی بنیاد کې ولګي دا دې لپاره پیدا کړې بنیاد در جوړه کنه جوړه وایا او بو ته خدای تسبیح کوي چې تی اوس کنه تندرې ماتای کنه ماتای ډوډای خدای تسبیح کوي چې تی اوخره نتا مړې کنه مړې وا د خدای تسبیح کوي چې غیا ورور کنه پای کوي کنه کوي چې وظایف سو پوره کوي ذمہ داري پوره کوي دا عبادت دی او ردی وجه ما عموماً تاسو ته ذکر کړی دی چې کته پټی کې ګوډم کې نیت خالص کنه دا به عبادت حسابېږي د دکانداری هم کې نیت خالص کنه دا به عبادت حسابېږي د نوکری هم کې نیت خالص کا کم چوری مکر و ندا با عبادت حسابی کی چکا نبی علیہ السلام جمعات کے ناس تو یو سہرائی را غی زمیندار صحابہ سرم لاس ملاو کو حضور علیہ السلام سرم لاس ملاو کو کدالی گنتی چلو رو سرے دے لاسو کے پولائے پیدا شوی وی یا موڑے پیدا شوی وی صحابہ سرے لاس ملاو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرہ یو صحابی ہوئے لو تورمت یداہو عن الجہاد فی سبیل اللہ سمر بجی خوا کرد لاس کے داموڑی پیدا شوے دا خدای پلار کی جہاد کولا تورے چلو لے لندے چلو لے غشی بشتے سمر بخوا نبی علیہ السلام ورطو فرمائے لو تورمت یداہو عن اقتصاب الحلال لینفقہو علی عبدین شیخین وصبیت صغار فہم فی سبیل اللہ کرد لاس کے داموڑی پیدا شوے دی حلال رزق گٹلو دا پارا کدالے چلو لے دا گنترے بلچے چلو لے دا یوے کرے دا لوے کرے دے گوڑے کرے دے اغیر سر موڑے پاتی دی صد پارا چھے حلال رزق کو گٹی چھے دا بودا مور پلار پہ خدمتو کی اور دا غورو معشومانو پہ تربیتو کی نبی علیہ السلام نے فور فی سبیل اللہ تم دا خدای لار کی جہاد دے صحیح شو زکا جہاد وہی ستا دا نیک مقصد دا پارا ستڑے کور دا زن سر یاد ساتھیں جہاد ستا ہوئی نیک مقصد دا پارا ستڑے کور اس دا ڈیپینڈ کئی چھے احوال و ظروف سری انوائرنمنٹ سری سیچویشن سری ستانا کم قسم سرگر واری نو دا حلال رزق دا پارا تگوداو کور چھے کرا دا ضرورت وی نو دا غا تگوداو جہاد دے صحیح شوا چھے کم زائے چا سرم لا تر کولی نو آغا جہاد دے چھے کم زائے دا دین لار چا روکاو کڑی آغا روکاو ختمولوی نو آغا جہاد دے چھے کم زائے پا دین یا پا اسلامی مملکت بارے چاہ یا رغار کرے دا آغا مقابلہ کور آغا جہاد نو دا ڈیپینڈ کئی چھے پا یو وقت کی جہاد کم شے صحیح لکہ ما داستا ہوئے جمعات لزمک اور کول دیر خکار دے خدای دے قبول کی چاور کرے مدرسے لزمک اور کول دیر خکار دے خود دیر خکار دانا چھے ہمیشہ دے کول دے صحیح خواگو پڑھل دیر خکار دے زکر تالا کارس پکار دی کاربوہائیڈریٹس نہ پکار دی بدن دے باڑی صحیح شو خصورہ بخوری سرٹن لیمٹس کداغی نزیاد خوری دستون بدر بائن لگے باتروم کی مناسل پر خواہ بے پٹی کی ناسل صحیح دو بکیان لان دے بیکٹ ہے چھوڑے سے دستون بائن لگے دے لگے خواہ گے جات پڑے نو دہار یوشے زن للے مٹ دے نو آن خواہ کار کے دے دے ہم زن للے مٹ دے نو قدم قدم کی جمعہ جوڑو دس خواہ کار نہ دے دا خود مسلمانانو وحدت پارا پارا کھول قدم قدم کی مدرسے جوڑو دس خواہ کار ہونے دے دیکھ وہ دو ملیان اور رائے ملی لی او دا ہوئی اوبر سر مقابلے چھ ما چندہ زیادہ ہوگا کتا چندہ زیادہ او کہ یو دا چا چندہ اور کنا اگر ملا ہوتا ہے منتبہ کیوں گو رکھنا او دا دو ملیان اور بیس کے رقابت پیدا دی او دا دین دے ما ہوئے چھ کم زائے یو دین خدمت سرا یا دین بدنام دی یا دیندار طبقہ پا غزائے بانے غصراب کا والحمدللہ رب العالمین واجز دا نور نکو ذکر خدمت خود دین دے عزت تپارا دے دیندار دے عزت تپارا دے داتا چھ کمکار کے دین ور سر بیزت کی داتا چھ کمکار کے دیندار تقور سر بیزت کی گی بس دا پتا غزائے بانے غصراب کا محترم ہو رہا ہوں اس جہاد سے شہد لوگ یہ کون نمونگا جوکڑی مونگا ہم نا حماقت کر رہے ہیں اور تاس ہم کوئی چلی چاہ سرگیت مکہ دا لوگ یہ کون نمونگا جوکڑی اور بے میدان ہم ٹول فرش کر رہے ہیں صحیح میں خود دیرون بانے ہوں لڑول فرش میں فرش نہ لڑول اسے خوئی ہم دلتا ہم سکتا ماں کور فرش تھے ادھائی تو میں اکور لڑول سب زائے کرے گئے دا زمکہ زائے کول گئے دا زرگیت مکی دی دا لوگ یہ کون نمونگا زرگیت مکی دی خوائی بس دا سیمت مقبری تو ہوئی دا او تا یو ما بیگا تاسو یو کاسو په دې په دوه کې سپېته کمرې د ما کور کې ما تاسو زو ده کې یو شپه کې کټو کې ټوټې کې یو تا صحیح چې په یو کمره کې دا لا د بل کمره کې نه وخت بل کمره کې نه پوز دې بل کمره کې دا تاسو خبر حاضر کې راځي کنه راځي دا نو یو خو سنت ته مونږ کار وې صحیح شو نو پاپولیشن مخ پروا نه روان دا مسائل پیدا کوي ټول چې بچی جاتی کې څه کېږي اسه وای نه تاسو ته په ځان کنټرول نشي کولای نو ما سره معنی نه دې خبره دا قدر نه دا وایي چې دا استاد صحیح وایي پروفیسور ته وایي او دا څه مسله ده چې اوس دا مسائل زیاتې مسائل وسائل وایي مسائل مسائل کی وسائل پولیشن پولیشن پیدا دا سے مسئلہ دا دا نه په د سورو دا پولیشن سره دی کی خود دومره نایټریشن شوی جی بالکل صحیح شو دا ال جی ټول د پجارو باندې لګته ہاں جی دا دیو چې ما تاسو ته ما تقوا دار چې په دې نه او باندې ودس نه کی بلکې کما ته پوڅو کې نه دې خپل په ودس کې نه دې نه په ودا فتوا نه دا څه شي تقوا دا تقوا فتوا په دې بار باندې او چې څو پورې درې صفات بدل شوی نه یو صفات پای کې نه بدل شوی مو په ودس ته وګورئ چې مو فاضي دا ټول په کوم ورته وګورئ چې اپینه نه الله دې رحم ادا او سبب انتظار کوي دا د دې روغ دومره پلوټ شوی چې په دې باندې کوم غنوم غټي او ځان سره 200 بیماری راغي جی بالکل زکه ستا بدن کې څومره بیماری کیږي د متیا د غړو په لار وځي ا غړو متیا د کوټې نه تر راځي ا غو بده ستا په تیته ځي هغه بیا دی بوټي کې برخه کې دانه ته جوړيږي میوه ته جوړيږي سردی ته جوړيږي او ته بیا هغه خوري هغه بیماری اتوماتیکلی تا منتقل شو ا په ټایم ټو سی څه شي دا شي دا اوس دا سره په کپاسیټیشن دغه به یو مسله شي ا په دې تم راځه او دومره ډیر مخلوق دومره ډیر مخلوق عزیزان نو خلک وایي سنت دي نو ما سنت پرې د سړیا ته ول فرض پوره کړه صحیح رزق حلال پیدا کو صفائی ساتل د فرض فرض دي معاشره چې صفائی دا نشان کوي مرګ دي دی یو تنظیم جو کومه دی ته مردا تنظیم لکتا سو خور کوي د نورو کولو ته هم او دا تنظیم بیا دي تر د پاره سي دي موري سي دي دا څنګه کوم موري مرګران څه شو سرداي موري سي هغه جی ها ای دې جی دا بار نو دې موري صاحبانو پټن کوي تنظیم جو کو دې سو کړل د کلی صفائی شروع کړل سو سو ما به ته ما قران مې ډېر کار سبا خلکو ته ډېر کار دی موږ خلکو ته ډېر کار دی ما ته ور داخل خخره خو ما دا صفائی تا شروع کړي بیا تا ور ته څنګه پرې صحیح زه ته کار کړم چې راو کوم ځاسې دې لپاره کوم چې ما صاحب مې کولای شي نو چا ورته پرې نه کوي نه چې ما دا زه السلام علیکم مرګري نه ور نشم کوم هغه دا دا ور د احترام په وجه وي زه ورته دعا وکړم صحیح نو ما ورته تا دا وکیل غوښه شو چې تا شروع کړې کړي خلکو څوک بالکل جی موږ سره ډېر ملګری عام ملګری چې کوم عام ملګری ور سره شو نو ما دوی ته وایم دا شی او ما دوی ته نو وایم ما عوام ته بالکل نو وایم جی مولیان کانټیکټ کوي چې تاسو شروع کوي عوام خود مولیانو غریبانو خبره مانی ور پسې رواني احترام دې نو ما شروع تاسو مولیان کوي نو ته وګور چې عوام بیا څه کوي ستاسو راي به ټول صفائی ګند بلاو چرته نه دا دا دا خطه صفاکی کی دغه طریق مونږ دې ته انتظار کیو مونږ هو ټول ورکړي مونږ دا ناشه نو غول خورا چې ټول دې ورکړي غول خورا غول سکا محترم ورو عقل الله تعالی انسان ته ورکړي عقل ورکړي پر ما هغه کې پېپو او ما نه لګ ورزش به مونږ شي کور مې دا فرش ټول وینځه باټیو مې ټکول پمپ مې لګول او صفا کول مې او برش مې کړو چې صفائی خشه دې بیا دې بار بار علي تراو ته دې کې بلچه والا چې دا خټه لګي شي صحیح نو او پونچه کمل کی اوسی اور تر خلق میں زائد دارے ازار پرن تو رد لگیاو بڑے والے پے پہ لگو بدلا لے ٹوڑ لی زلا زل در عالم تو سول پٹ لائے مہمان مورا غولے ور بس اپ کی اماں سے راو تے پانی بنے برابر رہا صحیح شو تے خدا خاطر کوئی دین دیتا نہ ہوئی کہ مانن پیندا سورا کا تا نہ پلو کوئی اس ضرورت نہیں بس فرض کوا واجب کوا خو آل تے دغه معاشرے بدل تا ہوئی دا ہر سل حکومت ردم لے بیٹھی کے کہ پتہ انتظار یو سڑے د لسو لکو روپو کور ځان له جوړي صحیح او د لسو روپو نه لایک په کور ځان جوړي نه جوړي هغه لپاره به حکومت ته ناسي چې به راځي او دا زمونږ کور ته دغه تللا نو دا زمونږ د مرګري په دغه 13 نمبر کې ودی دا یو کونسل مشران جمعې تور لما والا وی دي نستان د کور لا ما نه زما د کور لا پرې دي تاسو بل ځای ته بلار برابر شي زما خپل کور لا په خبره او ما کور جوړ کړي دا لارم جوړ شي دا لارم مې ځان له خبره جوړ مونږ به دې ته انتظار کوي قوم د سیموټیو بوجای مې ورته دن نکړ چې یو څو خلک نور دن نکړ او مونږ نه بونک تبلیغ یو سه روزې هم لګو دا ځان له دوه کور کو خلک له دوه کور کو ځان له دوه کور کو خدای ته وګورئ ما ځان له دوه کور کو خلک له دوه ځان سره اخلاص پیدا کړئ سو پورې ته ځان سره نه مخلصې قسم نه خدای دې بخي خدای غیر مخلص سره بخي نه عزیزانو عرض مکو تر په خبره خفه نه نو سبح لله ما من السماوات وما في الارض ما بل ورز دیو په دا مرغوس کې په مقبره باندې بیان کو نو ما ورته ما تروس کا بل کالم ما موري سي چې وفات د جنازې لرالم نو ما تاسو ما ته شکایت کو چې ریږي که تاسو د خپل بیان کې وګ مرغوس والا خلک ستا مني نو که تاسو د خپل بیان کې وګ دې مقبره کې الکان کې کټ کې دا قبرونو په کې غوان تړي او فلان فلان صحیح نو ما ورته ما دې کې زما پلار خو نه خستا باران کې خو ستاره ژوندۍ پلار په سر کې یا په سر کې یا په خې کې اور سو ټوپونه وای ته په خې نه لږ زور سره نه چې په دې مروي نبی علیہ السلام فرمائے کسر عظم المیت ککسری حیان دمڑی اڈوکے ماتون دا سلکر جوندی اڈوکے جمال دمڑی توہین دا دا جوندی دا توہین دا زیاد مزر زیاد مزر دا نمائے بولی کی گی مائے زود بلکن نمائے دا مکشمان دا لوگو تا مختاج دے بلو بھی گئے کم زیادہ مزر بل زائی چر تشتنا نمائے تاسو قسم کرے دے قدم کی جماعت قدم کی جماعت او قدم کی مدرسا مائے خدا ہے تو گوری درے گا سانی ہو زائشی او دوکر آرزم کے او پارک لور کے صحیح شو یو میدان لور کے چیزے کنی دا مکشمان دے پا کسی ہیل کی ایکٹیویٹیز کنی دے با ہیرونی کی دیو پوڈرنی کی گی بلکہ اس پر کلی آسا بل شیئے مات دائی دیو اسا شیئر آو تنیز تو خلق شروع آئیس اما حیران دی تو خو نگے نو آئیس پر کلی نو میں دابا آئیس پر کلی راو دی سنو با پر کلی راو دی اسا بل شیئے براو دی اسا بل شیئے براو دی وجہ دیکھا چی ہیلتی ایکسائز ہیلتی ایکٹیویٹی دا دا ہیلتی ایکٹیویٹی دا پارا زائی نیچ دا نما ورطوی مائی جماعت مجوڑی معاشرہ جوڑا گئی مدرسہ مجوڑی معاشرہ جوڑا گئی معاشرہ انسانی کے ماں جمعہ کیوں گئے دا ٹوٹ پیغمبران سر پار راگ دی خدای ورطوی دا دا بدن او دا شتن انسانان ماں پیدا کنی تبا سکے سیرت مانوی انسان بتی جوڑے سیرت میں سن تبا تیر پمانا انسان جو عزیزان ابو جان نخیستہ سنے پا مخیطہ کی بلو نجی دوبرا خیستہ ہو چھے خرے بے تماشی تو لاؤ دوبرا مالدار ہو چھے پا خیطہ عرب کی ردنا مالدار سڑے نو او دوبرا زورا ورو چھے دو فیصلہ اکڑا چا پا کی اف نشو وے ابو الحکم فیصلہ کرے گا ابو الحکم ابو الحکم مین فادر اب ججز فادر اب ججز ابو الحکم مانا فادر اب ججز فادر اب ججز چلی ججانو پلار فیصلہ کری جائے جو بہت وقت نڑا پیرا رہا پی اخو بیا سرے ہوتا دو لندو چی تز ما فیصلہ نمانی خوص چکل پمانا انسان نشو نو خدای دے چاسا پروا کری نبی علیہ السلام سے او دائے کل نعام بل ہم ادھر دا سر خرزی ہے دے برملائی دا دا خرزی ہے دے سے او دائے کل نعام بل ہم ازل دا دا خرن لاندے دا غوین لاندے دا سپین لاندے دے صحیح او بل جانب تا بلال دے سو کشتما کا کیا نجی دے کم زائے دے حبشی دا افریقی دے ابیسینی اندے پرنگ بارے تک سور سپین دے تک تور دے شنڈے دے نرائی نرائی نازکی نازکی نجی تو غٹی غٹی شنڈی دی وقتی دی دو دی لکر چینیانو نجی گنگرالی دی کر دی دی گنگرالی دی خو مقام سورہ دے نبی علیہ السلام معراج دوا پس راگ ورتے بلال سا عمل کے بیگا چی خدای مالا دا جنت چکر راکو کنتو اسمع خفقا علیکا امامی ماروان دی ستا دا پنو چی غار اور دی چتمانا مخی روان رہی اللہ اکبر سا عمل کے اگر نبی علیہ السلام تو یہ ٹائم سو پیغمبر علیہ السلام ورتے دا ٹائم ویزا جی جمعہ تراتلم تحجد دا پارا زوی چا تراتلم جمعہ تراتلم نبی علیہ السلام ویشتا تب پس مکہ کردے دے اگر دا پڑھوں چا غار دے آخر تا وہ اسمانوں نے بار برا ما پا جنت کی اورے دا مقام دا حضرت بلال دا پسو پا مانا انسان شے ہو حسن زی بسرا بلال اصحاب صحیب از روم زی خاک مکہ ابو جہل کی چے بلا سادی بابا ہوئی چے حسن زی بسرا بلال اصحاب صحیب از روم حسن چردن راگے بسرین بلال چردن راگے حبشینا حسن زی بسرا بلال اصحاب صحیب از روم صحیب چردن راگے روم نا دروم نا سرداران تے جوڑ شو ابو جہل دے نبی علیہ السلام تر گورو زی خاک مکہ ابو جہل این چی بول حدیث وی عجیبا خبر دا دا مکی دا خور نا پیدا ہو قریشو دا پیغمبر علیہ السلام تر گورو ترے ہو بلکہ پرشتہ کی آگا اس مقام پیدا کر ادھے سور زلیل شو دے سور زلیل نو عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چی سب بحل اللہ ما فی سب زو عمومن دا ذکر کم کل زمولا پس خبر کل جماعت مدرسی پس حکم نو عام طور دخل کو ذہن کراچی کہ دا سڑے دین مخالف دے امریکہ ذہن خراب شوے دے زما ذہن ایران تا ٹک شوے دے زی جیل تا رم پا پتا پوشو چی دا دین با اپلائی کو سنگا دے با سنگا عملی کو دا دین با اپلائی کو سنگا دے با سنگا عملی کو نو محترم ورنو دین عملی عمل کو لو باندے او عمل سشے دے حقائقو تا بگو دے صحیح پا مفروضو بجون نتے دے پا حقائقو بجون سپوز اس کے ماستر کی پٹک لے چی دا ساری لحظ بچی دے نور کا گرم دے ہاں نو حقیقت کی سچائی راضی دی شپین رز جوڑی گی منگا پدی مفروض وقت دے رہو منگا سر کی وقت پھٹی کڑی بس خیال گل لگا دا خیال باقی چے جوڑی کڑی گی دا حقائق دنیا تراش ستراش حقائق دنیا دا حقائق دنیا تا دا حقائق دنیا دا دا چے تب خپل حصہ احمد فراز ہوئی دے راجی با خبر کڑے دا ہاں چے سلسلے توڑ گئے وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنا تو تعلق تک آتے جاتے صحیح او بیا ور پسی شعر هغه زما مقصد دی چې شکوه ی ظلمت شب سے تو کئی بهتر دا جی تم گو تیار شو تیار شو شپتور شو انور انور توری گی شکوه ی ظلمت شب سے تو کئی بهتر دا اپنے حصے کی شمع جلا اسی تیار شو یو مومبتی ته بلکی یو بده بلکی یو بده بلکی چې یو لس مومبتا یې لس کسان بلکی تیار پاتې کی نجی بس رڼا وکړي نو موږ تیار شو صحیح نو لږ نور تور واړو صحیح تیار لږ نور چاته نو ته به د خپل یې شمع کړه بلې نو کار یو سړی د خپل خپل یې شمع بلکی رڼا وراشي نو موږ دې ته انتظار کی چې ممبر سے برا دی دا شو بلې او ناظم سے برا دی دا شو په بلې او فلان فلان تاسو ته څه کار کړی کیو هغه مې زر یو ټوپای بلې جی نو خلک به یو خدا پر بند سر موز بس کوي ته خدای خاطر وکړي خدای سره دی باقی مسله دې نه چې موز کیږي کنه کیږي مسله دې نه چې موز کول په کار دی دا څه کوي دی په کار جی اوس موز خو بدیم کیږي چې تا ځان پر مونږ کې سره سره جنگي دی چې ولې چې کوپی دی پکې پټ کیو نامې پر دې پکې نو په دې مزبدي کې راشي اچھا کہ سرے کور پر روڈ پر تو گوا چھ پانی کی راشن موس پکی نہیں کیے سر تو سو گرا کارو نہیں مسئلہ دانا چھ کی بھی دن کی گی اور پکار دی کرن دی پکا زما نے خبر اپ ہوئی گی بالکل ہر زہزان لخپل آداب دی ہر زہزان لخپل پروٹوکول دی او چان چھ آداب ختم شی ددین انسانیت ختم بالکل چان چھ آداب ختم شی ددین سڑی پبا ہاں جامو مان سڑے فخ کر جی صحیح نو مولیا تو بیا بو سر پر سے پٹکے نہ دیوالے سرتاج ور چھ نہ دیوالے دوم نه دیواله بل بوډا سو کلاس جوړ کی پټکی تا صحیح شو دوم پټکی نه دیواله اره کی دې پټکی سره کی کبي صحیح نو زه دای تاسو مودي صاحبانو تاسو دته پټکی وګورل ما په امریکا کې پټکی نه کوزولې صحیح زه یو پورت ته زم چرته فلایټ کوم ما ته چرته جام پټکی باندې سو نه نه دا وې چې دا پټکی وایې بس بلکې ځان ته په پورت کې ما سره یو د جی مسلې د کپڑے نو هغه جی مسلې نو بس د موز وخت نو یو قطب نما را سره یا خاصه پته ولګو چې نارت کوم طرف ته ده چې نارت معلوم کړو په 23 ډیګري باندې ایست شو صحیح 23 ډیګري باندې ایست ایست به دا قبله ده نو وګورو مزه صحیح اخو کل چړو سه ویلای خلک ته کار ته ناس په لکه خبرې وکړي یا چې زه هم شروع کوم دیو بل ته ته دی خو دا مسلمان دی عبادت ته موږ کې اسی او خاموشي باندې لګیا دی موږ ته موږ ته دته په پټکی او سو پوری چې په دین باندې تا فخر نه کوي سو پوری چه دین پا عمل بانی تا تزان درون ندخ کار شوی دی پتا که دن اثر کئی نا یو شی بانی با فخر کئی چه دا کمال دی بیا با دی تا که دن اثر کئی تبرا دی حلاوت و خوگوال محسوس نازیدانو اللہ وی چه سب بحلی ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز و پسی اللہ وی چه گوه دا دورنگی ختم کئی یا ایو الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون چه کم کار کینا نوائی ایسا چه کم کار کینا نوائی ایسا و پسی اللہ وارننگ ور تخویف ور کئی کبر مقتن عند اللہ وی تا تا پتر چی دا کم سڑے پزڑی یو وی پجو گولی دا خدای سور غصہ ور ولی نو یو زما غصہ دا زما خدر بانے وسن کی گی چی دا پرخ دار کر زکر کمزور ہیں در بانے خو خدای پچا کمزور ہے نو چی خدای دا غصہ ور وسن آخو بدل بیڑا گر کر کی نو فرمائی چی کبر مقتن عند اللہ ان تقولو ما حال بتا انداز دی خیستا کا خبر حق کوا خو په څنګه انداز کې وو پاکستان انداز باندې کې وو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ځکه کله د سړي خبره خی خو سړي وایي لور راځي خبره صحیح وي رښتیا وي خو چې وایي نو انداز داسي کله وایي مو خو چرای ټکو نه سره وایي چرای ټکای په خو باندې لور مو چرای ټکو نه نو کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون او پس الله فرمایي چې الله يحب الذين يقاتلون صفن فانهم بنيان مرصوص خدای وای زما هغه خلق خو خوې چې سی صاحب پلای وي دیوار و نه میدان جنگ کې ولاړی او د دشمن مقابله کوي اوس بس یو اخیری خبره ته کوم نو بیا ان شاء الله سنت کو چې اوس دې ځای کو آیاتون نه دا معلومه چې توحید اصل دی نمبر 2 په توحید کې اخلاص پکار دی جی د زړه خبره او د ژبه خبره یو پکار دا او نمبر 2 د توحید لپاره جنگ پکار دی نو توحید لپاره جنگ چې وای نو بیا خو معنا دا چې موږ مسلمانان دنیا کې بلاړي کافران دی په توحید باندې عقیده نشته نو بل دای چې زور عقیده دی دا څه مثلا نه دا چې کله هغه یا ستاره توحید د عقیدې لپاره خطر جوړیږي یا تا تلار رکاوي هغه ځای به ګټل کیږي چې د جهل باندې اسه خو الله تعالی فرمایي چې اسلام دا خود امن دین ده په امن وسیګا خلق بکر منس کې په دعوت دی دین تراولي خلق بکر منس کې دعوت پہ پروفیسر سے اتزان سر یاد ساتا تو انت مرگل لکھ فارمولی جو رو مناغا والوار کو نظر مرتوان وام کنوے کنمنس کنوارڈ پروفیسر سے وہ ہے کنوے پاس تو رو تاں دین تصور دارے کنوے پیغام ورکا کنوینس تو دا سے انداز ورکا چی مطمئن شی کنوارڈ چی مطمئن شی پیورتا کلیم زور خوشیریت کشتا نا کشتا دین کل زوشته چې څنګه به مسلمان دا چاړه درخه کړه نه کنوي کنورت کنورت نو زه به غوښتم ان دو کوورت کوورشن مکوا پرسته زور تا 1 3c پلس 1 c ماینس 1 c ماینس دا یې فارموله ورکوم چې 3c پلس 1 c ماینس دا یو c مګو دا 3 c وکړه جی دا دین صحابه په دې انداز باندې پیدا وکړ دې ته موږ سره لوی ملته د دنیا د ټول ملوي د مسلم پاپولیشن مو سره دا د مسلم پاپولیشن انډونیشیا انډونیشیا انډونیشیا ته نو ملار راغله انډونیشیا ته نو ډیلی جماعت تللې دي دې په سم مسلمانان شوی دي د عربو تاجران نه غلي هغه خپل کردار سره دا ثابت کړل چې د محمد رسول الله تعلیمات بزنس کې سدي څنګه هغه له سوق راغله چې به سامان راوړ هغه ورته دا سامان هوتا خپل ولک میټل وڅ باندې دی چې څه غلط دي ماغه به ورته کولاو اوس کده ورته نه کولاو هغه ګټ نه نه باندې دي چې څه نقصان څه هغه د څه پیسې ته وتی ورکولې ورته اډنه ته پوسنو هغه دې ته مجبور شو هغه د بوت مت حاملان دلته نه ته پوس دوی ورته وی زکه چې دار محمد حکم او ما اوس د زمان شه ته وی دلته ما مونږ مسلمانان او دا خبره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په اساس باندې مونږ دې عقیدت ورکړه صحیح بار ته وی خدای پر سو بده وی مونږ سره په خپل زور ور ساته په خپل تپوس کولې په خپل زور ور ذاته خپل تپوس کول خو محمد رسول الله په څه سو خبر کوي کوم غور نه کنه لګي او مغرب لګیا د اغیدا غوړج د مسلمانانو د عقیدت محمد رسول الله نه ختم کا زکه دا سنټرل ایکسچینج دی د دې په واسطه خدای خدای ته رسی نو د دې تعلق ختم کا دا چې کله غي بلاګز لګیاي د نبی عليه السلام توحید کې په یوټیوب باندې لیکل کې په سبا لیکل کې په سبا لیکل کې یا کله مووی جوړ کی او کله سب کارټون جوړ کی او کله څه مقصد یې سره ده خو الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله اوس ما ته واقع خو پته نشته چې اصل دیسی اصل خو به خدای ته معلومي خدا مردان یونیورسيټي کې واقع شو شنو ما چې داسې ځکه بازي خبرې داسې چې هغه ته هغه کې به قانون او عقل کار نه کوي انت خلق لي ونيشي رسول پاک ته ته بدوا او بیا تا دا معلومه چې مسلمانان جذباتيان دي ته په نامه باندې مسلمانې صحیح اته بیا نبی رسول الله صلوات الله علیه خبره کې نو ته د خلکو نه څه اکسپیکټ کې زه دا نه وایم چې تاسو کې نو کوم چې نه دا کار خ کار دی خدا دې بیا خو بد نشي کته صحیح دا خو اشتعال دی اشتعال ته قانون متوجي کی انګری ماپ ته انګری ماپ ته قانون متوجي کی او دا رائټ دی دا رائټ دی ار ای او ټی دا هنګامه ده هنګامه ته بیا قانون هنګامه چا وکړه دې ته خله خلاص شو بس نو محترمونو عرض وکړو استاد خدمت کې چې سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض والعلی الحکیم یا الذین آمنوا یقولون ما لا تفعلون کبر مقتل الله عند الله انت ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص من نصر يوم صلى الله عليه وسلم چې اسلام د امن دین دی اسلام د سلامتی دین دی دې جنگ چې کوي د امن لپاره کوي دې جهاد چې کوي یعنی شر پیدا شوه دې دا جهاد دې د پاره وې چې دا شر دفع کا دې دا جنگ دې د پاره وې چې دا شر دفع کا ځکه دا ور دې دا بخوري دې نه دې پاره وې چې خلک بلکا دې وجه خو نبی صلی الله علیه وسلم باندې قران کریم فرمایي چې وان احد من المشرکین استجارک فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منع کوم دا ایت کوم سوره توبه رجی سوره توبه نو توبه انفال مغرب جاي وي دا دوتل نو دا سورتونه دوی د شګر سورتونه jihad د دې ډول سورتونه موجوده الله تعالی فرمایي چې میدان جنگ کې ستا مقابل ستا دشمن غیر مسلم تا په تور او چتا کړه یا او دې سره ورته شي او هغه تاسو کریمې نه وي خو سر په سرندر شو الله تعالی وي ته وېټو دغه کې گزار وړم چې مسلمان شوی نه دي صحیح هغه ټوپک زره ورته اډراش او لاس یې چت کې وډراله الله وي وان احد من المشركين استجارك فاجر هغه شلټر وسته شلټر کې حتى اسمع كلام الله اوس کسټډي کې وساته خو الله وي پتا سي ځای کې کسټډي کې وساته لکه مثلا دا استاد کمره جدا دې ځای کې وساته چې دلته ما شومان قران وای استاد ور ترجمه کوي څه کتاب ورته وای چې رزه په وخت باندې ديني خبره لري ممکن ده که خیر ورته ویل دا ورته نه وای چې بل ډول ته وته ډنډ راو کلمه وو نه الله وي ما هول ورته پروایډ کړه ما هول ورته فراهم کړه چې دې دین خبره وای نور انسان دی عقل شته انسان دی عقل تاسو اوس د افغانستان تر راشي د جهاد وخت بلادي روسيان بلادي روسيان زمونږ د ورما حضراتو دوی به اونې وي چې وبې نیول بس په تاسو ما هول کې به چې تاسو ما هول کې به ډېر کړی موږ مسلمانین مسلمان شو چې کله راغی وډرال کو یو کو واپس نه اوس افغانستان کې اوسې افغانستان کې ودو کې دلته بچي دي او خو نه ګان مسلمانان دي نو الله تعالی فرمای چې فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغ ما منا او کړه د تا نه ډیماند کو چې زه واپس ځم نو الله تعالی فرمای سرحد ته ورسو واګی تا چته ورسو واګی تا او مټای اور دغه صحیح او د انډیا آرمی ته واګی تا تاسو نه مونږ نیول سجرم خدای باندې ثابت نشو خو به جنگ کې نیول شو نو دا دی الله تعالی هم نه وای پیغمبر اسلام نه وای چې د کافر غیر مسلم دی مړی کا یا الٹا ځوان کا خبردار چې وره نه کی وای نه حتا اسمع کلام الله ثم ابلغ ما منا مامن تم دای باوندری دا سرحد دی چې سرحد ته نو ما تاسو ته چې اسلام اصلا د امن دین دی البته د مسلمان ذمہ داری د دعوت ورکول چې دا دین پیداو شي نو د دعوت پر راځي چې تر تاسو کو گاو جوړیږي نه په ممکنه طریقہ مونږ ورته ایزی پاسیبل وی ایزی پاسیبل می یعنی په ممکنه آسانه طریقه به ځان ته لا کولا ممکنه آسانه طریقه آسانه طریقه یعنی معنا دا ده چې لمن دی غنی نیولې ده لمن دی غنی نیولې ده دا سیر اخی ځان لمن شلې ځان له مصیبت پیدا کی د فتن تر کې تعلق نه بیر رسوایی ہے اور جے دامن کو چوڑاتے نہیں جھٹکا دے کر صحیح نو چې دامن لمنا کر په غنه کې الجاو شي موږ څنګه په دمه دمه داسې جدا کوو دا سی هغه لخته د دې رښنا لخته اته دا ازونه ده په دمه ده اکه دا سی راخ کنه ولې په مشت خلاصې ول جدا من کو جوړاتې نه هی چټکا دے کر نو استاد رکاوټ پیدا شي مینس ستا لمن غني اونې ولا نو دا سی په حکمت په بزا ایزی پاسیبل مین دی په حکمت بزان ته لار برابرې چې ستا دعوت روان وي خو بعد وکړه دا سی وشي چې ستا خلاف کانسپیرسي سازش کیږي ستا خلاف صحیح نو چې سازش کی ګستا خلاف سازش من وجه وار امپوست کول دي جی چې تا باندې سو جن امپوست کوي چې ګستا خلاف سازش کوي نو الله تعالی فرمای بیا وروسته باسې جان نو بس دغه موقع ده او چې پته راته ولګي کنفرم دي کنه جام کوا وړاندې کیږي خبر اخلا سوا دا سي مو چې نو دلی دور اس اوس خلای ته ډېر مزل دي ته چې دا سي ودی و خور تاسو دار اوره تي ته وایي چې لا مزل ورته ډېر دي نو الله وایي چې کوم ځای په سازش کوی شي چې د اسلام مملکت خلاف سازش کیږي نو الله وایي بیا وړاندې کیږي خبر رمضان کې راغله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه الله تعالی وایي بیا جنگ کوه تر څو چې هغه کانسپیرسي ښه چې څو پورې خپل هغه کوم تر شي بد قسمت نه مونږ نه قران وایي نه په نه په مولا ځان کوی ته عام ځان نه په تعلیم یافته ځان کوی نه څه زه دا نه وایم چې زما تفسیر اوري خو کوا موري دا هر قران هغه مغز باندې کوی خصوصا هغه ځای نه کوم تفسیر چې شپږ کال کې مکرر دي نه غړي تفصیلی دي دی له هغه اوري کوم دا خبره ده صحیح نو ان شاء الله اس رب جوان جو شور کې لګوي نو په تا له کانو ته چې بچي راځي یو رکو په انشاء وړي کوم خل په یو ایت باندې دوه غټې لګي آئے صحیح او کرا په یو غټه کې یو دوه لري آئے ته پدې او کرا په یو ایت کې دوه لري نیم کې شي لکه چې ټول مارها ما عليها هغه سره واځه کو نو عزیزان قران سره جون شاه منصور شیخ سره الله علیه انسان انسان جوړو قران او انسان انسان نه انسان کیږي نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو لیونه شیو هغه بچی تانګو دا قران سره چې یاري پیدا کړو محمد رسول الله سره یاري پیدا کړا تر دې ته پورې موږ د مسلم دنیا ته نه راځي ګوره مسلمانانو تاسو هغې عمر پیدا نه کیږي په دنیا کې به کفر پاتې نه یو مثال سره صحیح یو عمر سپیکر کتاب دغه عمر د ګریټ فاروق اعظم عمر د ګریټ فاروق اعظم بلکې ما تاسو ته ویلي کړي دی ویلي راته سم مالک دي دغه د ناروې سویډن دې ته سکینډینیویان کانتری په سکینډینیویان کانتریز کې غریبانانو ته ماهانه وظیفه ملایږي چې کوم بیروزګار لکه تاسو ته بنظیر انکم سپورت صحیح هغه ورته سوشل ویلفیر جی ورته سوشل ویلفیر هغه سوشل ویلفیر وظیفه ملایږي دا چونکی په تاریخ کې پړو مده حضرت عمر جاری کړی و چا کړو عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کله نه ان کنټری کې دای په قانون کې ورته عمر ناز چې دا فکر مونږ چرته ناز حضرت عمر نه موغس عزیزانو گواہی هم نه جو اسلاف سے میراث پای سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم وعلم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردہ تو گب تپ لپ لا تد ہوا چپی تا ٹنگ نہیں پائی با توفانو رام سپین بے بس تو پیوزائے بولا لکر دی برجے با ایر نیو استقامت ہوتی ان کی استقامت ستا مونکو جی معمولی چا پرا بہتاش بیا مارو قدم من رہی صحیح بیا سلے ہوئی رب سیلہ دے نکرم صحیح دے بتنے تر ہاولارو پھر مقابلہ میں کوئی نہ ہوئی چھے گوا دی اللہ نے فرمائی چھے گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کچھ کہ تو گفتار وہ کردار تتشی خبریں حاصل کم ذہن درازی نو دادے حاصل دادے چی الہ وی حاکم تا او الہ وی معبود تا او حاکم دا تکوی چی داد دنیا نظام کم چلی دی نو دنہ حاکم تا یواز دیکھ ان کے لئے بل سود کولی نشی لکہ جماعت کے مطابق یہ خبر در یادے چی اللہ نا دکی دو یقین او دا مخلوق نا دکی دو یقین کم شے چی پسطحی و ظاہری نظر بانے تا تخکاری ان چی مخلوق نو بیا بوئے چی دا مخلوق ولی ہو نو جواب بیداوی چی دے مخلوق کی دا صلاحیت دے و دا قوت دے نو بیا بر سوال پر پیخی کی چی دا صلاحیت و قوت دے کی چر پر نظر آگے نو بس چی دا سوال و جواب کے نو بل آکے بد خبر آپ خدای ہو گئی جی نو ردی و جی ندا عقیدی مسئلہ دارا چی آواز اللہ کے ان کے لئے مور تر رب متصرف وائیو اور لگا سنگا چی ما جمعی منزل کے ذکر رکھو چی شرک بنیادی طور دا ربوبیت پا تصرف و پا حاکمیت کے پیدا کی دی دا دا معبودیت شرک دا دا دی نتیجہ دا یعنی پا یوشے دا خلق و عقیدہ راش چی دا کون کے دی ما دا سخیر بسولشی یا دا ما شر دا فکولشی نو چی دا عقیدے پا دا پختشی نو اس بیاد کوشش کئی چی دے با خوشالو رواری نو ایدے خوشالی کی پسجدہ باتے نو بیا قصدی شو نو دا شرک فی العبادت دا اساسی ندی اساسی دا شرک فی تصرف و شرک فی ربوبیت دا شرک پر عبادت کی دا اگی نتیجہ دا تو دا لا الہ الا اللہ مانا دا دا چی دا اللہ نا علاوہ نا بل حاکم متصرف تا اور نا دا اللہ تعالی نا بل معبود و مسجود بلشتا کہ مستحق دا عبادت بھی اس بیا دا باری او دا اللہ پا حوالا مکس مصفات دی منگ یو تو صفات سلبیہ او بل توائیو صفات ثبوتیہ ثبوتی صفات آوری چھ خدای دا پارا بے منی او سلبیہ آوری چھ دا خدای نا بے نفی کے اللہ خوراک نکی خوراک کوئی نو صفات اللہ خوراک نکی اللہ دکی گی نا اللہ احتیاج و حاجت نلری اللہ تعالیٰ بانے مرض و بیماری نرازی دے دوئی صفات سلویہ لا تاخذہ سنت ولا نوم نخو اللہ بانے پرکاری رازی اور نخو اللہ بانے دنگے خوب رازی نو دادی صفات سلویہ اور دلنزی اللہ کیونکہ تعریف مونگو علم لذات الواجب مستجب لجمیع صفات کمال نزہ عن النفس والزوال جدا اللہ یا دا لفظ اللہ عالم دا نم دے لگا زمان نم فضل اللہ ستا نم زید عمر بکر نو دا اللہ نم دے دا صفت او جدا نم دے دا اللہ نو لگا سنگا جی دا ذات دا باری اشتقاق دا سنن شوی او نی اشتقاق دا نو دا اغن اشتقاق کی دے شیلن گیت پر مولد نو دا رنگی دا جمہور مذہب دا دے چی دا لفظ اللہ دا سنہ مشتق نلے بس دا نم دے نو علم دے ذات اس دے ذاتی ہوئے نو دے مانا دا رہا چی دا یو ایکزسٹنگ انٹیٹی دا دا یو وجود دے دا یو تصور ندے دا یو وجود دے ذات او درے موئے چی الواجب الوجود دے چی موجود دے دا خبر ذات دا وجہ دے او کم ذات چی دا ذات دا وجہ موجود نو یو خودے ازلی بھی دا ہمیشہ نے او دریم ابدی بھی دا ہمیشہ دا پارے او دریم پا دکی صدق سرس نو ورپسی مونگا ہوئی چی لذات الواجی بی مستجمع لجمیع صفات کمال دا خدای دا پارا دا کمال کم سی نو دے دا اگی جمع گول کے لئے مخبر ذات کی یعنی اللہ تعالی عالم دے اللہ حی دے اللہ سمیع او بصیر دے اور صفتنا دا دا کمال صفت جوندے بزومی و موتومی دی و یو زمانہ دا سینا چندت دوی و نزوم دا خدای جوند یا دا خدای وجود دا بازی علماء دا علم کرام ہوئی چی وجود و حیات دا باری دا دوار یو صفت دی حیات دا کی دا خبر مشرح کړی دا عالم لذات الواجب الوجود مستجمع بیع صفات الكمال دا کمال صفت دی ذات دا پارا ثابت دی المنزه و الزوال او دا اللہ دا نقص او دا کوتا ہے نوم پاک دے او دا زوال نوم پاک دے دی گینا کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام او دا دی وجہ دی ذات دا واجب الوجود وی یعنی دا موجودی واجب لازم او دا کرنا بدایت مشت ترکنا پوری مالا بدایت درو ولا نحایت درو نو از دا صفات سقوطیا و سلمیا دا عقیده دا اللہ تعالی دے دا فرمائی سب دے تنزیح دا باری ویا دا دا سی شرکنا چی اگر یا شرک دے یا دی شرک تا رکھئی دوی فرمائی چی سب دے پر پسیو بھی اس او دا اپنا مطلب دے بکرام او ما پہ تحقیق کرد اللہ با کوشی کشی نظر اگر بھی نکلی دا چی اسم دا اللہ او ذات دا اللہ دا دوار یوشی دے او کنا اسم و مسمع دا دوار جدا جدا دا اپنا مطلب دے بکرام او ما تا مشرح نکلی دا اسم ربکا الالام پہ اوی چی اسم ربکا پہ آئینی داری خبر تائید تی معلومی گی چی ما ذکر کو چی شرک اولاً پر ربوبیت کی پیدا کی گی اولویت والا شرک دی فرع دا عبادت والا شرک دار دی فرع یا دی نتیجہ دا نو اللہ ام زکا بید تسبیح نم دا رب ہوئی او لکا سب جتا اس تا معلوم اللہ میں ارواح اللہ چی زمان طول روخوننا حضرت آدم مواقع ترافیلی انسان چی قیامت کوئی بلا دی انہیں یہ وحدہ با مصدر اللہ تو پی دنیا نظام استوار کردے او نصرف دا جدان استوار کردے بلکہ پتا کی میں فعالیت و فعالیت پیدا کردے او پدین طول و کائناتو کی میں انفعال پیدا کردے یعنی تب کول کے او دیبا اگر کول او داغی اثر قبلی نو بپی نتیجہ مرتب کی جو تا او فائدہ رسی دیر خور بوری تاکی دا قوت دے بچی مستا پراس چلی نو تاکی دے یو ای کون دا صفت پیدا کردے او بیا قسمت انفعال پیدا کردے چی اغا یو وکی دی تا یو وکی او اغا یو وکی تا کنستل کے او اغا کنستے شی انفعال او انفعال چی چاکی پیدا شی دا سڑے کامیاب بھی یہ ذکر رکو تو فعل بچا ار یو سڑے دا وی چی زبا خبر رکو خرم دی مائی صحیح نو دو کرا مانی صحیح زبا نمنا تا خان اللہ تصور دنیا بادی کی اونی آتی دوچی دا ٹیوی ام آورت توجہ سر آورت ایون گانا کرا کرا آورت دوچی گانا کرا آورت تو خکا سکرا تا دو سر او ٹنگ ٹنگ سر لکا آورت او طبیعت بری طور پر ٹنگ ٹنگ ٹور خدر بودی شید بری گیا ہوئی نیگی راو بدی پڑکی بانے اعتراض نو آسی زانو مادا مقصد ہے کہ تس موسیقی ہو رہے ایکم شیئے چھے وہ واوری دو یا بولی دو نو پا نظر اعتبار ہو دو بسمع دے اعتبار والے واوری وقم استعمال ہو خوبت دیتا یعنی کہ ساور ہم یو سری تا چاوی ویدہ کڑی کرم نوار دے نوار دا سوری مونگے دا صبر آکی مانے دا صبر آکی والے عذاب کو پوری وہ دے ندے عزیزانو پل دنیا آبادے جستا چال حدیعہ دی یوی روپای دا ورکول قوتی یا صدقا خدا ہے خدا تا نوی چنا نا یو روپای بنا ورکے یو سر بنا ورکے یا سر بنا ورکے یو سر بنا ورکے اب بسات موقع بسات سورا زد آس دیو خبر کو چی دو ورک صفت زان کی پیدا کا بچ اللہ تعالیٰ کی در راہ کیسی نظام دا نوابری و طرف تا ملانے پر طرف تا وکیل اسی میں ڈراما اپنا دا دے کہ میں دا نوابری ملان دے وکیل نمائی دے گٹی لکا دا حد او نگری ہے نکر سوکی لکے میں خدا پاک کر رو بس خدا کوا چھے او لگے خدا یا بہت سو چھے او لگے اللہ بدن مقتل سفیز او سفائدہ وکی رحمت اللہ علی بخوا دا طریقہ و بخوا دا تعلی دے نٹول با یوی پیندہ تعالی بشید بخوا دا سر نٹول با یو تعلی تناس تو روڑا ہے امان تکینا مخوڑا شوریا کی چلتا با یودہ ہے اپنے گرا دے نبیہ پہ لاس کے لنے ہوئے دالے بے درکا بتالے بے درکا پر ملاو شیخ صرف چھوڑو کے بغا آس دو ناغا بے ٹوٹے کو اگری پاسے دل اپنے زان سر خرق شریک ہوا نبی فیس ہو آم ناسی دال او دے انسان ہو شراف تم دالے زمان پر ایز باپی یہ ہر یو سرے دا سوچ گئی مالا بسا یا سرے دلور نصوری تکے کم تو سب آگے نمو ترم رونو اللہ فرمائے ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ نکلے مارے راڑے دا عمر او بیا پی نو دا خبر کرایا اعتکاف ابن عباس سے بے اعتکاف کے نام سے سنا وہ کو انسان تم دے ملاقات کرا چھو نو او کدا سی وی نو زد سر سہل یا زد د سم لا تا کولے چھو سو کراشی د دی لا تا او نمس تو چھو نو کدا راس نمس کس چھو سٹا مخ کیو سو پوری لا سگو دا مخ بدل اس پرس ابن عباس سے سر ملا چھو نو سبا دا کے دور کرتا او قاوی پی دانا چھا ماں دا دی ماں بڑائی چھو بیدار بھی نمتا عوستی پی بڑے بانچو او لو خوب علا د پتاو ده فرما نبی علیه صلوات و سلام به جنازه راغې په دې خلاص وي چې نبی علیه صلوات و سلام دې وړاندې کېدو جنازې ته باندې قرضښت دا چې او زما صدور دینه نبی علیه السلام به وفاتو ما لوچ سلام شاته شو سمرا د مار خبره وا د دوړو جهان سردار د قطاده وي بما وي چې پیسې باندې ورو نه بلاو نه ترو نو شو ما سم سامي جنازه هغه زوړ او اکبر سه وای زما وی دا خبره یې نو په اورز په لا روانو وی چې نبی علیه السلام علیه رسول الله السلام علیکم السلام قطاده تکرر مزه دا په روز دیوسته وا ته قطاده وی زره وان کو جمعه ته فور نه واپس او من دا مې وای کور نه سیرا واپس دی او چې چا په قطول ریکار صفه کو نبی علیه السلام کړي دا پر پیسې ګوز دی ولا سرمن یاد روان دی کو سب چی ته نه دی کتری بل ه ډیر مال جائیداد خپل اولاد ته بری خو او بلا دیر خرم داسی بخبلا غریز پدا سی حالا شیم چه سار بیوا دما خام بینوا دا اغا اولاد نو نوز پتا ہونا گی دا اولاد مستقل دیا تو بیسا مستقبل جو تو مستقبل بین نا مستقبل بیسا جو کی دان دا بیڑا بان گی اللہ فرمائی اسم ربک الاعلا پاکی وائی نم در رب بل دا ذات در رب اس رب ما تاس دوی چه اللہ دارا و فرمائی چه دا دم رخ دنیا می تاس دا پارا عبادا کرد انستو بی ربکم تو مار رب در رب مقابله کی راجع عبد او عبد وی مرئی تبل مال مالک پی تبل قسم مالک پی تبل زان مالک ایک مال گٹی مولا دا مالک ایک قسم گئی اگر چاہ دا مالک دا مالک یوں کہ چاہتے ہیں بگئی محر وقت دا کنا عبدو لدی یہ والد دا مالا چی خدا ازستا بندگی کو او خدا ازدا اقرار کن چی یواز استا غلامی چی تا غلامی نو بیا خود استا زان استا دے استا مال استا دے تب دی پل بدن کی طرف آغا تصرف کے یا پدی با آغا تصرف کے مال کی با آغا تصرف کے صرف آغا کے ادروائز اولاد خود پرانا کی دل چھے بیا وی چھے سٹینز سٹینز لین وائد دا مال باطل دے اصف باطل دے دی ستانی ہے اللہ ہوئے تھوڑا کڑی دا نو اللہ ستو بے رب دیکھو با مار رب منی بالفاظ دیگر زان بزو زما غلام منی لنبیاء رال پیر او ریمائی دیگر دا ٹوٹ پہ اغمبران مونتا دا آیا دی پر غلام ہے خدای او زو چچا سر لگر کی تا رات کی راکھ حلق کی راکھے اوستا لگر خوبی ممکن دا زان دا کمزوری سر ستین تیرہ ہوگی دا خود دا کائنات و بادشاہ سر لگر دی دی کفتے دیشی پٹی دیشی دا دی تورا پورشتے اللہ تعالیٰ فرمائی دستو میرے پکم سی اللہ وی قولو یوم القیامہ اللہ وی چه دا شیع ما پرک استا پا فطرت کی پا کاغذ دری دا استا دو بینه پا هر زرور و بینا سرمن استا چه تیشون زراتی و سن افکار و لکی دا چه دا سرمن دا سیکس چنی اس بزن رد دی دی او دو بیٹ پیتے و دا غر سکر ایک دا ڈیفنس مالی اولا سکنا بیکی و ایو سر سرحدا دا سرمن دا دا سر سرمن دا یو افا و چه کر افدائی و صرف سرمن اس وزن دری دا بون نزیاتی دیرسی دلی تو ڈاکٹر وائی وقت ہوئے چھتر ہر یو آس بے فنکشن کئی ڈیپینڈ کئی پتی ڈیپینڈ کئی پتی ڈیفینس مانے ڈیفینس والا آر مکشن کئی وزن مخفر دی سر حالات دی پا غیون ناس اگر دا بند ناس دینا دا آرمی میں ڈرا کا کئی اوش پا پاکستان پا دے بسر دا چرتا پا دی تو پو ڈیفینس مانے پا دی فوجیان چاڑا پرنس بے چاڑا پے صحیح اللہ تعالیٰ انبیاء راوی تاک یاد کی وہ ساعت میں کوئی چھے بس سینس مانے دا شیپ پرنٹ بس سینس مانے آو ایوریج ٹریلیئن سینس دا سینس دا تسلسل سر پٹاوی پٹاوی او چھے پٹاو سی یعنی یو سے پٹاو سی او لس بینو سی اب کم اسکر چی غیر آن لگر لے سور عمال کر یا سور اصلا فیت فیتا دیر شمار نشتا دا پٹریلون ہم دے ٹریلون ہم دے اٹو کاؤنٹے کے لیے کلکولیٹر کو لے آلن اس دے پر یو سر بارے پٹنگ شوے دے نو اس دا اصوم را سینس چی نچے دا زام پر ریکارڈ چی بھی ندا نا چھے لیس خبری دا ذرا پاتی شیئر فیدر نمبر گری دا ٹول پرنٹ ایز ہور باگی تا منتخل کیے رمانا ہے کابائی لے رہی ہر یور جدا کا مستقل فائی ہو گئی دا ماں بہتر اپنا سر واقلا دا بات پرد تو علیہم انس و جلود و قارن جلودہم دا با سینس دا قیامت پورت باتی سپیکی پاور اللہ ورکی ودی آنی گو آنی گو شیئی کی جرمی رہ سرا ناسو لیوائی نا کی رسولان راولیگل او دا انسان سوک ورطا دا غیر پا زد او مخالف خبت تیار نہیں بلکہ آغا خبر حوالا مقرول حربی استعمالی بیعینی ہی دا مسئلہ و جناب صلی اللہ علیہ وسلم سرہم پیغمبر تبا اللہ تعالی وقتا فوقتا تسلی ورکولا حوصلہ بولا جوڑولا لوی عظمت او د عصمت باوجود هغه انسان انساني اثر به هغه باندې هم پرې و. بل اوس چا یو مرګ عالم سړي هغه وایي چې دا بخاري شریف حدیث مو وایي دې کې یو ځای یو اشکال پیدا شو او د طالب علم سوال سره پیدا شو د طالب علم مخکې د مایده څه وی وایي دا د بد الوحي حدیث پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته لومبنی وحي راغله او بیا دغه وحی یې پرې بند شوه. نو آخر کې امام بخاري هغه تعلیقا ذکر کوي وقال الظهري زهري وایي د شهاب الظهري وایي هغه وایي چې نبی علیه الصلاه والسلام باندې یو داسې کیفیت و چې ده به کله دا وایي چې ځان مړ کوم. نو وایي محدثینو بعضې هغه یې وایي پرې لیکلي دي چې دا د امام زهري دا د هغه تعلیق یا د هغه احساس دی. نو ما ورته بیا وایي طالب علم وایي چې پیغمبر خو دومره عظیم ذات و هغه باندې دا کیفیت ولې راته. نو ما ورته وایم دا د بدء الوحي حدیث دا په خپله هیده دې سوال جواب دی. د لوی ذات و د جبریل امین درې ځله ځان سره راجوختولو د باندې ملیریا راغله د یرې لرزېده. نو ما بې عینهي چې دی د احادیث باندې هم دغه سوال وارد کړي چې دا نبی علیه الصلات وسلام باندې دا لرزېدل ولې راغله. ما دې ته وایي انساني کیفیات وایي بنیادي مسله هم دغه ده چې پیغمبر علیه الصلات وسلام انسان و لهذا ټول انساني کیفیات به ده ته عارض کېد. او دغه وجه وه چې کله مشرکین مکه اعتراض وکړه ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق دا پیغمبر چې پیغمبر دی نو دی خوراک ولې کوي دی بازارونو ته. نو الله تعالی څو آیاتونه بعد بیا د هغې جواب ورکوي چې وړاندینی پیغمبرانو باندې خو دوی دا اعتراض نه دی کړی حالانکه هغوی به هم خوراک کو الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق بازار ته به دی تلل. خو چې چا سره د دشمني پیدا شي بیا د هغه هر یو کار به درته بد ښکاري بیا به دا غواړي چې د هغه ټولې ښې خبرې په دې باندې ایرې واړې او دغه یو خبره دا د هغه خلاف به طور هتیار استعمال کړي. نو ما ورته یو خبره ده او ما دویمه خبره ده چې که دا د ظهري احساس ومني نو ما بیا خو د حدیثو په دې ټوله مجموعه باندې یو حرف واردېږي ځکه چې د دې افیشل کمپایلیشن هم امام ظهري کړی دی دا حدیث چې موږ دپاره محفوظ شدي انداز د دې کریډیټ امام محمد مسلم شهاب الظهري رحمت الله علی هغه ته ځي. نو ما بیا خو به د هغه په ټول کمپایلیشن باندې حرف راځي. او ما درېیمه خبره دا ده چې دومره لوی سړی هغه یو خبره بغیر سنده کوي نو د ده اعتماد پرې دومره کلک وي چې سند ته یې ضرورت نه کوي. سند خو به هغه ځای پیش کوي چې یا ستا خپله په خبره یقین پوخ نه یا مخاطبین دې په هغې باندې پوخ وي. استاذ مولوي صاحبه دا عوام ما در باندې اعتماد کوي ته چې کله ممبر باندې ناست یو بیان کوي نو هرې خبرې پسې وایي چې ترمیزي دا حدیث راوړ یا وایي چې صاحب یې دا یې لیکلي یا وایي چې نور رضا کې دا مسله اوس عامة الناس په تا باندې اعتماد دی چې ته خبره کوې هغې ته د حوالو ضرورت نه وي. نو ما ورته وایم امام زهري ته چې کوم خلک ناست و هغې ته د امام زهري په حواله باندې د حوالو د سندونو ضرورت نه و په هغې باندې د هغه بلاین فید و اندا عقیدې و په هغه باندې چې زهري کومه خبره کوي دا مستند دی. او بیا مې ورته وایم بل جواب یې دا چې دا خو د زهري قول دی د پیغمبر د شان خلاف ګڼلی شي یعنی ګڼلی دی ناپوهې د وجه چې دا د باندې دا کیفیت ولې راته. نو ما د قرآن کریم دو آیتونو سره بیا څه تعویل کوو چې لعلک باخع نفسک بخع لسرکه سړی چې مرای ته پړې واچوي ځان پانسي کوي دې ته بخع وایي. نبی علیه السلام ته الله وایي ته څه کوې ځان پانسي کوې چې دا خلک ستا خبره نه لعلک باخع نفسک ان لم تؤمنوا بهذا الحدیث تر ډېر حسرت او د تعصب د وجه ځان له مرای ته پړې جوړ غواړي. نو دې سره به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حوصله جوړه شوه چې بي ته مجھے بہت کچھ زه خو بلا لګیا. نو زدا یو خلاف دا یو دشمنی دا یو نفرت تسلسل سر روانو او دا سړی کلکیږي الا چې د مخالفت په یو مسله کې ستا اجتهادي ملکه الا رابېداریږي چې تا ته دا خطرۍ چې څوک برانته پوس اوس که درس کې تا ته دا پته نه وي چې یو طالب په کې هم داسې نشته په کتاب پوهېږي نو بیا ملا هم قسم کړی کتاب نه ګوري ځکه هلته پته وکړه چې څه ورته وایي نو بس دی بیا اوري. نو او که کله دوه طالبان داسې وي چې کتاب دپاره مطالعه کوي نو بیا ملا صاحب سره وایي اسې نه د طالب علمانو وړاندې چې سوال را باندې وکړي پوهېږم په نو بیا دې مجبوري دی شپې کتاب ګوري او مختلف سوالات چې ذهن ته راځي د هغې جوابونه لږ. نو اصل کې دا مخالفت دا ټول د بدای د وجه نه دې کې بلا ډېر ښه الله تعالی یې ښودي ستونزي یې بعد مخالف سے نه گبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے دا ایگل باز یا شاہین چی ورته وایي مختلف انواع سقر وی ورتا عزیز وی ورتا شاہین وی ورتا. نو اوس دا بازی او سقر یا شاہین دے فلائٹ یا اڑان الوتل دے الا داس بلندو تر جی بتا تا نظر نہ راضی چې مخالف سمت میں ہوا راضی نو چې ہوا راضی او دیم وزای وای ناغا وای رو رو جد دیتا سی التیکیوڈ نظر نرازی دیتا سلسل سر دی الوزی علیتا اونگی ویلو نا ذکر دی با دی مخالف آغازای ترسول نمادرم رونو عرض میکور تاس برمت کی چی یوریدون لیتو نور اللہ بی افواهیم چی دا خلق دا اللہ دا دین دیوا دا اللہ دا دین را دا دا خپل خلی کوبان ملور واری واللہ متم نوری ولو کری حل کافی اللہ تعالی وی کد کافران زلوم چوی اللہ تعالی بر دی خپل رنا اتمام کئی او خدای دا خپل وعده رشتو نکڑا یا خو آقا مکوه چی دشمار کسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دی مدینه منو ورو چی دا تعداد هزارون تو رسیده یا نن دنیا دا چی پتور دنیا کی دا سی یو کل ورکوٹم نشتا چی انتا با دا محمد رسول اللہ نون ابو او کد آقا منون که پکی نی یو زای ترلو نمرگیر رسلو طالب علم زمو خود گولیه معلومه دا گیره وی رگر و مالانگی آقا دا آقا زای این تعلیم افتا و دا آقا زای پیدا نوجوانان دی تلی دیو پتکیم والی نبار دونی رمس کو یو زای که ناغل تا دا غٹ غٹ مداسی وی او هیوج لگا غر چی وی آقا دان اغی مقابله کئی نعمو من دار چوتایش بچی وی ندی یو زای تراجمه کی اتفاقا سر آقا زای دا سی او آقا زای که راجمه شو بلا علا تعداد خلق مونگ آقا زای پا دا میدان منزو وقت نو تا میساده واچ ویچ دموز نبی عروانی دو موش ولادو نبی او دو بکی راولان دشو بی محمد نو ماوی یک منی نا پیجنی ایتول خلق دا دا اللہ تعالی آقا وعده دا جل دی نور بزه اتمام کن دے بزی ارزان دا اس رانا سوک منی او کن منی اس دارانا را پا دی تیلیفون کی تا تین کارو کن دا موجود دا آقا در محمد رسول اللہ دغسی او رانا دا دین دغسی او رانا دے والله متم نوري ولو كره الكافرون ورپسې وفرمایل چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشرك الله تعالى هغه ذات دی چې د خپل پیغمبر را لېږلی دی هدایت یې ورکړی دی دا محکم دین یې ورکړی دی محکم د دین حق معنی محکم دین دا محکم ممرګرو ته رایټ یا ټرو دین دا د دې لفظ صحیح ترجمه نه ده استابلشډ دا ردی صحیح ترجمه ده چې دا استابلشډ دین دا مستحکم او محکم دین ورکړی دی محکم څه ته وایي سیلی به الوزي طوفانونه به راځي کومونه چې محکم ولاړی بس دا به خوځي را خوځي شن به کوي خو نه دا اپروټ کېدی شي نه د جړ نه راوځي نه پریوځي نه دا هوا ورسره محکم په ضد باندې بلا ډېر طوفانونه به راځي والله دا محکم دی پر ځای ولاړي هغه وختي تو دے با حواس را داز داسی کنگو چی دے حواس را داز دا زان ٹنگ کر بل دا دی اصل خبر از مونگ دا چی مونگا ٹنگ نی لیو ظہرہ ہو عالی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دے دا پارا چی دا پا ٹول و معاملات و بانی پا ادیانو نا معاملات و بانی غالب کی معاملی تا ہوئی دین ستا ہوئی عمل تا ہوئی دین ستا ہوئی جزا تا ہوئی دین ستا ہوئی غالب با مانا دا معاملات و دے ٹول و معاملات و بانی غالب کی مانا دا چی دی یو مسلمان دا باتروم بزنس دے کلا باتروم کی دن نئی دے با او دسماتی کئی ان پاہا طریقہ چی سنگ پیغمبر علیہ السلام ورتویلی دی دے چی زان صفا کئی پاہا طریقہ سنگ نبی علیہ السلام ورتویلی دے چی غسل کئی پاہا طریقہ با کئی سنگ نبی علیہ السلام ورتویلی دے چی خوراک کئی پاہا طریقہ با کئی سنگ نبی علیہ السلام ورتویلی دے چی گٹا یا خرش کئی پاہا طریقہ با کئی چی نبی علیہ السلام ورتویلی دے چی حکومت و سیاست کئی نو پا آغا انداز با کئی سنگ نبی علیہ السلام ورتویلی دے چی قومی یا بین الاقوامی معاملات حل کئی نو پا آغا طریقہ بے حل کئی دا ردی آیت مانا لیو سیرہو علی الدین ولو کری حل مجھے اللہ تعالیٰ فرمائے اگر کد مشرکان ازلج اس دا کافر رو دا غیر مسلم دا غطا سر پدی جگڑا نا دا غطا سر پدی جگڑا نا دا دا غطا سر پدی جگڑا نا دا چلی لبنزی دا غطا سر پدی جگڑا نا دا زکاة بنور کے یا حج لبنزی دا آغای دا پارلو یا خطرہ دا دا دا دین دا با پجون بانی حورم دین کرا دیو جی اللہ ورپسی ولو کری حل کافرون ولو کری حل مسلم دا شید ولو کرے حال مشرک او بیا اللہ تعالی او فرمائے چې اوس دغه جد جهد کې نزق بیا په دې حوالہ باندې فارغ یم چې جد جهد بکې په هغه خطه کې کوم ځای خطه هم د مسلمانانو اکثریت وي حکمرانان هم مسلمانان وي کوم ځای خطه کې اکثریت د غیر مسلم وي حکمرانان هم غیر مسلمي هلته نه خو به هغوی ته صرف دغه تقاضا کوي چې زموږ انتظام زموږ د حج انتظام د زکات انتظام خبره هم ذهن کې راغله نو موږ هلته کې درخواست ورکو خارجه ده معامله خارجه نو وزارت خارجه ته چې مونږ په دا ځای کې یوه لوی پروسس وي یا ورته دا و چې دا یو بلډینګ دی نو مونږ دا بلډینګ نو هغوی پرې اول خپل چې که دا مسجد شي او خلک ورته راځي د دې به مثبت یا منفي اثر په عالم دا خو یې په خپله سوچ که هغوی دا معلوم کړي چې قانون په حواله هېڅ منفي اثر نشته نو بیا تا ته وایي چې خوا ته ګاونډیان دي په دومره ریډیس مثلا تا ته وایي په 400 میټر څلور واړو طرفو ته کوم ګاونډیان چې دي د هغې نه ان او سي واخلئ. هلته خو قانون دی، دی خو څه اعتراض نشته. نو بیا به ته هغوی باندې وګرځئ دې پوه کې نو هغوی برته چې هغوی اعتراض نه وکړي نو بس هغه درخواست پروسس شي، مخ په وړاندې لاړ شي. چې مخ په وړاندې لاړ شي نو هغه بلډنګ مسلمان جومات ته کنورټ کړي، نو فائدې څه وشي؟ بیا چې ته څومره ډونیشن یا چنده هغې جومات ته ورکې نو دا ورکې په چک باندې. نو سلته خو د ټیکس یو انتظام دی، مطلب ټیکس هغه نه خو یو روپۍ هم نشي بچ. او کله چې د چا آمدن زیاتی تقریبا 40% هر روپۍ حکومت ته 70 روپۍ میلاویږي د صحیح. چې ته کله چنده ورکې لکه $15,000 دې ورکړل، نو دا $15,000 $70 ستا لړې، 90 روپۍ د حکومت یعنی دغې پیسو باندې بیا هلته هغوی ټیکس نه اخلي چې وایي دا د دوی مذهبي عبادت خانې ته تللي. نو دې شیونو سره بیا د غیر مسلم حکومت د هغوی ورسره څه طرفګني نه وي، هغوی طرفګني دغې سره چې لیظهره علی الدین. هغوی وایي دا دین به په معاملاتو نه کوي، د لو په ریاست حکومت کې دخل نه ورکې، دا به د هر یو سړي شخصي معامله ګرځي. ولا نو ورپسې وفرمایل چې دې دپاره خو کله ځان به لګې کله مال به لګې. نو ویې فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره، تاسو تجارت کوئ؟ نو چې کوئ دا سره پاره کوئ چې ټیم سره پاره وګټلې یاره که خیر پر راته میلاو نه شي خو تکلیف په موقع باندې زما په کار راشي جاته بیمار به یم هسپتال کې بس. تاسو په دې حواله باندې خوش کړئ، حالانکه تاسو همیشه خپل ملک خلاف لګیاي دنیا ته لاړی پوری په دغه باندې ملال کی. دلته به انشورنس کې مکل انشورنس پیسې به ورکې ماهانه د هر یو بنده په سر باندې هسپتال کې ځي او کنه ځي راکېږي او کنه نه جوړه کېږي. خو دغه پیسې به میډیکل والا داخلې یا بستاره تنخواه د چک نه وکټ وزي میډیکل او کده سره نه صحیح او که بیا لاړې هسپتال ته نو دا خو هغوی نه کوي چې د دې سړي انشورنس نشته. اوس د مرګ دی نو ګیلي موږ ولا علاج نه کوو، علاج خو هغوی قانون هغوی ډیفرنشي انکار نه شي کوو. هغوی تا له علاج خو شروع بیا بل چې بل در پسې نه هغه بل به سرخوږی هم وي کم از کم یو شل دا لې باټې د موتیارو ټیسټ د وینې ټیسټ شي نه د لوی او د سمال د سلایوا ټیسټ. اوس ته وایي چې خدای بیا هلته صحیح اداري دي دې مو اداري دي نو بیا به هغوی ته اپروچ وکړي. مره بل راغلی دی خو نه هغوی تا ته وایي نو دا چې کوم تیر کال ټیکس ریټرن هغه فایل کړی نا کاغذونو کاپی باندې لور کې نا هغه یې ټیکس ډیپارټمنټ ته کنفرم کی چې ته جالي خو جوړ جا حقيقي او تواقي مستحق یې. نو بیا هغه چې سم شي ناغه کوي ارا کې نه ته پیژنې نه تا پیژنې نه یې بتا ته وایي دې کې لزر ډال. او بیا بتا ته وایي چې یو بل ادارا دا هغه ټلیفون ټیک ټوکا دا هغه ورته ډیر خلک دلته کني په امریکا بس سار وختي چې ډیر دار وروړي هغه یو ډالر چې ورته خو وینې حساب راولي او د سره باندې پور راولي. دلته خو تاسو ټول ورځ دین نه خزه په آرام ناس نه نس یعنی خلکو بلګه جوړوم په دې خلک کار کوي جوړوم په دې جوړ خلک ځان نام ګټي او سټیټ نام ګټي ستیم پاګې باندې آباد وي. با خو دې راز مې ستاسو خدمت کې دا کو چې اوس د قدیم چې غالب کې د مسلمانانو خپلو معاملاتو کې بده جان قربان او د مال قرباني بنو او په سدين امنو هل ادو بزدل ته کې چاته وي ډیر فائدې داسه نو الله تعالی وایي چې هل ادلکم علی یو بزنس درناک عذاب نه په موقع چې عذاب راځي اغینه بخلاص لک عقیده رسوله وتجاهدون فی سبیل الله اموالکم مجاهده کول د الله په لار کې مال سره او جان سره. ذالکم الله تعالی فرمایي کته لګ یا رستار پاره ټول نه لوی بهتري دارا او دا هغه وخت دی په دغه وخت کې نه پلار پکار نه مور پکار اور پکار راځي نه دی هغه پیسې پکار راځي چې کوم نه دی هغه بل نه دی هغه موټه پکار راځي چې ته پکې شي کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث قدسی دے کہ یقول ابن آدم مالی مرد مختلف کتابوں نا تقریبا یہ ادریس و حدیث حدیث قدسیہ اغمی نفقات الگرش پی و دستا جس سہار بھی آرہ پاسی نا پدی خلاص در بس کتاب جوڑ شنا خورم با قیدہ در جوڑایتا نا کہ قیدہ چاہتا کہ و یا درس لگتا جنازے رزا و چی فارغ ہم نبا اللہ تعالیٰ دے قبلی کر لیا سر پی یعنی کہ ما دیر خبری نبی ما عملو کو نبی تا عملو کو نبس ہوا دلانا تیر شاسه کو قلم ته لاړ دي چا مولیا خو سکه خپل ژوند د پاره سکه ان شاسه کو ډیرنګ هوا خرڅ به مونږ هوا خرڅ نه نو سړی ساده و نو هغه ور پیږي تاسو ورو ډیرو دکان دی ستاسو دې ډیرو دکان دی نه دوی نه ما سره روان دي خلک نه چې ټول ډیرو نه زه پکې هوا ور نو ویزه دې له هوا واچو دې د مال لګي پیسې راکې اوس ما روان ویزه دې نه نه غواړم دې په خپل عقیده بس مولایان صاحب تنن نه دا عزم وکړه تمام مکه یو کار محنت وکړه کار بعد الله تعالی نے دا ټول لاند را کولاو نکړ نو ما ته سموري صاحبانو وی یو کار خو معنا غوړي اوس خو تاسو دار په خو خو به مور ته بي دي نه غو بنر ما دا سم صاحب چنو والا دا بالکل او بشو نه غو یو ګونه شوریا بشو دي خو خوان دیو ایتا و ترکم اکری بانی بی لغو نیسو چو گوائلنگ بی شروع نو یو پلی دو او تکویا پیوروانی طول محلک سی خوراک بڑیر کم ترو آخذ لانی بڑی ریش نو داغی کو پیتی بان وقتا و دا وقتا سی ملمانی را کلوڑای وقتا انگور تیوی فلانای اغور تیوی ها بابا خبری بی زومانا کنی کولی را سیدیر ابحام بو پکی خکور والا بوی دا ورته فلانه ورته هه با ها بابا ټینګ دې کړه نو ټینګ به نه او ټینګ دې نه کړه نو ټینګ به کی هغه ورته وی سودی هې ترا ته پوزره کې سوای ورته وی سودی به واتل نو وشه یعنی معنا دا چې دا پیتی دې ټینګ په خکړه نو بیا دې پرټینګ خو دا دې ټینګ نه کړه نرم دې کړو ته مې تاسو ټینګ کې نو بس بیا ټینګ خو دا یو کار ټینګول کران کار دې به اختیار مونږ لا شاته کړکای کولاو سپلای دې په دې جنډي کې سره ناجی راشن نو کڑکای لگوڑے خدای والی کڑکای بند نس نو چا پکتا روانی پشاتی کوزی درا زرا ٹنگ کڑے رکھو ہس ریز دا اجتماع کی ہو نیا نو ورشری سپریم کورٹ کی وی ما ہا نو تا سوچ مولا پس خبر اس کو زرداری پر سو کیمران پر سو نو ما ہوئی اگے دارتوں تروان دی ودا کس پر کس خلق